Het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft bepaald dat Trump in 2024 niet op het stembiljet mag staan tijdens de Republikeinse voorverkiezingen. Dat gebeurde op basis van een amendement dat nog stamt uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog. Wat houdt die wet precies in en waar was die destijds voor bedacht? En kan Trump hier echt last van gaan krijgen in de aankomende verkiezingen? Verder in de uitzending de verdwijning van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Een documentaire over de Hongaarse danshuiscultuur. Karbietschieten als plattelandstraditie. En Nadia Bouras is hier met boeken. Maar we beginnen met Colm. De Colm van John Jansen van Galen. Kijk nou toch die foto op onze webcam. Zo jong, zo vrolijk, zo goedlachs. Daisy Delano Boutersen een halve eeuw geleden te Steenwijk. Ster van de basketbalclub, fameus danser. Keukenprins van de pindasoep. Hardloper die met een estafetteloop van 440 kilometer... 8000 gulden bijeenbracht voor kankerbestrijding, geven voor leven. En die als bijverdienste in Duitsland colporteert met encyclopedieën en schuine blaadjes. Je zou hem zo in je armen sluiten. Wat is er met die jongen gebeurd? Toen hij 10 jaar later met zijn konuiten de macht greep, wandelde ik op Martinique. De eindredacteur van de Haagse Post belde: staatsgreep in Suriname, subiet daarheen. Eilandhoppend door de Caribische Zee bereikte ik Frans Guyana en met busjes en een pont via Paramaribo, waar ik diezelfde middag door militairen werd uitgenodigd om een afstraffing bij te wonen van zogenaamde profiteurs. Ze lagen in hun onderbroek op een gazon en werden afgeranseld. Daar begon de verwording. Maar vergis u niet, Nederland was blij met Boutersen, al wil niemand dat nu mee horen. Onze voormalige kolonie was 5 jaar eerder hals over kop onafhankelijk geworden en het was er een zootje in het beeld dat door ons journalisten geschapen was. Het Surinaamse parlement stond bekend als Circus Stupido en er werd op grote schaal bauxiet geëxploreerd dat over een peperduur spoor van niks naar nergens vervoerd zou worden en waarvoor geen afzetmarkt was. Wij waren ongeduldig, koloniaal ongeduldig, maar toen kwam Boutersen. Nieuwe bezems vegen schoon, dat zag ik al in die kazerne. Voor wie links was, kwam daar de romantiek van zelfbenoemde revolutionairen in battledress bij en in de Partij van de Arbeid wilde alleen de Naarlem Pronk, verknocht aan het democratische Suriname, de staatsgreep veroordelen. Maar hun partijgenoten en de meeste Nederlanders gunden Boutersen het voordeel van de twijfel. Het kabinet van Acht schonk zijn regime 500 miljoen. Trouwens, Nederland had via zijn militaire missie een handje geholpen bij die staatsgreep. Maar dat zou pas later aan het licht komen en de ware toedracht daarvan staat in stukken die nog 60 jaar achter slot en grendel blijven. Boutersen zou immers schoon schip maken in de Surinaamse Augiasstal. In de nacht van 8 op 9 december 1982 liet hij 15 tegenstanders uit de weg ruimen. Ik kende 4 van hen. Jozef Slagveer, Cyril Daal, Kenneth Gonsalves en Frank Wijngaarden. Die moordpartij werd het morele eikpunt van zijn regime, waarvoor hij nu eindelijk definitief veroordeeld is. Maar vervolgens maakte hij van het land bovendien een narco-staat, waar de hele bevolking armoe leed en in leven gehouden moest worden met voedselpakketten van hun naar Nederland gevluchte verwanten. Na die jaren ontmoette ik hem eens in zijn partijcentrum, zoals elke partij in Suriname er een heeft. Een open terrein dat ze erf noemen met een bar. Na een reeks saaie sprekers kwam hij, Boutersen. Hij spiedde rond of er bakra's witten onder zijn gehoor waren. Dan kon hij ons in het Nederlands het kolonialisme voor de voeten werpen. En mijns ondanks bewonderde ik toen zijn weergaloze retoriek. Nederlanders vroegen vaak hoe Surinamers hem in vredesnaam 2 maal tot president konden kiezen. Misschien dat we na onze recente verkiezingsuitslag minder hoog van de toren blazen. Maar die foto krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Wat is er met die montere zwarte jongen gebeurd? Ze zeggen dat macht corrumpeert en dat is een waarheid als een koe, maar het verklaart niets. Hoe zou hij naar die foto kijken? Kijkt hij ernaar? Wat denkt hij dan? Denkt hij iets? Is 20 jaar gevangenisstraf toereikend voor zelfinzicht? Dank je wel, John. Wat betekent deze uitspraak voor die mensen achter u? Voor de mensen achter ons betekent dat hun bloed niet voor niks is gevloeid. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van Suriname. Is Suriname na vandaag een ander land? Ja, een ander land, maar wel een land waar de rechtsstaat Suriname heeft bewezen nog stevig op haar voeten te staan. Ja, dat zei de voorzitter van het comité herdenking slachtoffers Suriname over de veroordeling van oud-president Desi Bouterse. We hoorden John Jansen van Galen daar net over. De uitspraak van afgelopen week is een overwinning voor de nabestaanden, maar het is net zo goed een overwinning voor de Surinaamse rechtsstaat, zo wordt gezegd. Hoe belangrijk dit precies is in de Surinaamse geschiedenis en wat er precies overwonnen moest worden, dat vertelt bestuurskundige Baarti Geer-Yasing, recent gepromoveerd op die Surinaamse rechtsstaat. Welkom. Dankjewel. Jij bent geboren in Rotterdam, maar je hebt van je 8e tot je 18e in Suriname gewoond. Herkende jij iets uit de column van John net over Bouterse? Zeker, ja. Ik denk dat we op één lijn zitten als we het hebben over het charisma van Desi Bouterse. En dat is misschien ook wel een van de redenen geweest dat hij daadwerkelijk inderdaad tot 10 jaar democratisch gekozen president kon zijn van het land. Dus ja, ik herken er veel in. En hoe heb jij die rechterlijke uitspraak beleefd de afgelopen week? In principe, er werd ook wel gezegd dat de kans heel groot was dat hij ook echt wel voor 20 jaar berecht zou worden. Dus in dat opzicht vond ik het niet heel spannend. Hoe heb ik het beleefd? Ik was vooral wel bezorgd over wat dit teweeg zou gaan brengen in de Surinaamse gemeenschap. Want er is dit zorgt wel voor heel veel polarisatie. De beveiliging was ook al opgeschroefd. Dus dat was ook wel een teken van het zou nog wel eens erg mis kunnen gaan. Dus daar was ik met name bezorgd over. En dus toch ook wel blij achteraf dat het redelijk rustig is verlopen. En zie jij het als bestuurskundige die dus net gepromoveerd is op die Surinaamse rechtsstaat ook als een overwinning op die, van die rechtsstaat? Ik zie de inhoud van de uitspraak, dat doet er voor mij als objectief wetenschapper er niet zoveel toe. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat deze rechtszaak doorgang heeft kunnen vinden. En het feit dat dit doorgang heeft gevonden, ondanks dat er enorm veel obstakels zijn opgeworpen gedurende het pad naar een uitspraak, dat is zeker weten een overwinning van de rechtsstaat, ja. Want als we dan een beetje met de staatsrechtelijke bril naar dat proces kijken, er waren inderdaad, zoals je zegt, nogal wat obstakels. En het grootste obstakel was de zogenaamde amnestiewet. Er zijn verschillende variaties van geweest, waardoor Bouterse vrij uit zou kunnen gaan. Wanneer werd de eerste amnestiewet in Suriname in het leven geroepen? Ja, dat was in 1980. En dat was de eerste wet in het kader van de coupplegingen, de gewelddadigheden die er op dat moment werden gepleegd. Dat was op 25 februari 1980. Toen moesten die gewelddadige gruwelheden kwijtgescholden worden, om het maar even in mijn woorden te noemen. En werd inderdaad een amnestiewet geïntroduceerd door de voormalig president, door Johan Ferrier. Die heeft dat toen ook ingebracht in het parlement. Daar is ook wel wat gesteggel over geweest in het parlement. En uiteindelijk heeft het parlement daar wel mee ingestemd. Daar kan je wel je vraagtekens bij plaatsen, omdat er op dat moment ook veel angst heerste in de gemeenschap, maar ook onder de parlementsleden. Er werd ook wel, de militairen waren ook aanwezig op het moment dat deze wet in het parlement werd gebracht. Dus ja, er heerste wel een hele grimmige sfeer. En onder die omstandigheden moest er ook gestemd worden voor die amnestiewet. Dus daar is uiteindelijk ook wel mee ingestemd. Ja, dat was de eerste keer. En die is vervolgens inderdaad in 1992 is die uitgebreid. En dat kwam omdat er ook nog eens een binnenlandse oorlog woedde. Ook daar zijn gruweldaden gepleegd. En tussen 1985 en 92 was dat? Precies, ja. Ja. En daar moest ook weer kwijtschelding blijkbaar voor plaatsvinden. En dus is die amnestiewet in 1980 en 1992 uitgebreid. En ook daar moest weer voor gestemd worden. En toen kwamen we in 2012. Nogmaals een uitbreiding. Maar wat betekent zo'n amnestiewet nou eigenlijk precies? Is dat dan iedereen inderdaad die gruweldaden heeft gepleegd gewoon volledig vrij uitgaat? Ja, in principe was dat wel de doelstelling voor vanaf 1980 inderdaad. En wat je dus ziet is, in 1980 ging het dus inderdaad om de gruweldaden van 25 februari 1980, dus de dag van de revolutie zoals dat genoemd wordt. In 1992 ging het inderdaad om alle gruweldaden die gepleegd werden in het kader van de Binnenlandse Oorlog. Iedereen vrijuit inderdaad. En in 2012 ging het om de verdachten van de 8 decembermoorden. Ja, want ik wou net zeggen, die twee amnestiewetten gingen over... dus, nou ja, je zei de coup en toen Boutersen aan de macht kwam. Dus betrof ook Boutersen. En over de periode van die Binnenlandse Oorlog tussen 85 en 92. Maar die decembermoorden die werden gepleegd in de tussentijd, 1982. Maar daar werd dus iets voor bedacht in 2012... Ja. En wat gebeurde er toen? Nou, dat was ook wel heel opmerkelijk. Hè? Het moment dat de amnestiewet in 2012 werd ingebracht in het parlement. Dat was een week voordat er een strafeis ingebracht zou worden. Dus dat was opmerkelijk, laten we het zo noemen. En in principe in de periode van 1992... Hè, op dat moment dat de tweede keer de amnestiewet werd ingebracht... toen werd er eigenlijk niet gesproken over die decembermoorden. Er is heel lang ook niet... openlijk gesproken over de decembermoorden. Dat is een cultuur in Suriname waarbij we niet veel praten over de periode 80. En dat is ook een van de redenen dat mijn generatie bijvoorbeeld er nauwelijks echt iets van weet. Want jij had op school, jij kreeg daar niks over te horen. In principe niet zoveel. Het werd wel genoemd. De 8 decembermoorden, die staan ook wel in de geschiedenisboeken. Alleen dat zijn het is een x-aantal regels. En verder wordt er niet zoveel over gezegd. We staan er ook niet bij stil in de klas. Hè, van wat is er nou eigenlijk gebeurd? We praten er ook niet over als het gaat om bijvoorbeeld hoe ging het met de economische situatie in het land op dat moment. Ik heb het vooral vanuit huis uit meegekregen. Ik kreeg thuis te horen. Het ging heel slecht. Er waren hele lange rijen bij supermarkten. En vaak wist je ook gewoon niet waarvoor je in de rij stond. Maar ja, er is een rij, dus er zal wel iets zijn. Nou, dan kom je uiteindelijk aan de voorkant van de rij... en dan blijkt dat het voor sigaretten is. Of Pampers, en heb je geen kinderen. Dus het was echt wel een schrijnende situatie in het land. Maar er wordt nauwelijks over gesproken. Met name ook over die angst die er was in het land. En wat ik ook wel gedurende mijn onderzoek heb kunnen waarnemen... is dat die angst er onder een bepaalde generatie wel nog steeds is... Niet iedereen durft vrij uit te praten. Ik heb ook sommige mensen geïnterviewd die anoniem wilden blijven bijvoorbeeld. Waren er niet veel, maar ze zijn er nog wel. Dus er is tot heel lang niet openlijk gesproken. En tot de dag van vandaag overigens. Er wordt niet openlijk gesproken over wat er nou precies gebeurd is. En dat is onder andere vanwege angst. Ook gedurende de periode dat Boutersen president was. Hè, 10 jaar lang. Dus ja, sommige mensen die dachten... Ja, ik vind het toch nog wel eng om me zo openlijk te kunnen uiten over wat er is gebeurd. Dus ja, dat speelt zeker nog steeds. Er werd wel altijd het argument aangevoerd om er niet over te praten. En ook voor die amnestiewetten was steeds een beetje de redenering van... ja, maar we moeten door. Ja. Dus, maar zeg jij eigenlijk van je kan niet door als je niet... iets afsluit eerst. Ja, een hele goede vriendin van mij die heeft een documentaire gemaakt over deze periode. Met inderdaad de achterliggende gedachte. Om verder te kunnen gaan, moet je weten waar je vandaan komt. En dat is, nou, dat is ook de gedachte van mijn proefschrift geweest. He, als je een democratie wil verbeteren, dan moet je weten wat je uitgangspunt is geweest. En je moet weten waar je fouten gemaakt hebt en leren van die fouten. Dus. Het hoofdstuk sluiten zonder echt weten wat er precies gebeurd is, is onvoldoende. En dat stilzwijgen valt toch ook te verklaren door het feit dat de families van daders en slachtoffers helemaal doorheen liepen? Het is een hele kleine gemeenschap. En omdat het inderdaad zo'n kleine gemeenschap is, zijn mensen heel erg op hun hoede. Die gaan zich niet zomaar in het openbaar uitspreken. En inderdaad, wat u zegt, ja, iedereen kent iedereen daar. Dus ik heb vrienden die pro-Boutersen zijn. Maar ik heb ook vrienden die heel erg tegen Boutersen zijn. Ga daar maar een middenweg in weten te vinden. Dat absoluut. Maakt die verwerking ook moeilijk. Ja. Om terug te gaan naar die wet en dat proces van afgelopen augustus pas eigenlijk. Komt er dan een genadeklap voor die amnestiewet? Wat gebeurt er dan? In principe is, en dat vind ik... ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is... als het gaat om die ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Wat je dus ziet is dat er eigenlijk vanaf het begin... is er ook wel aangegeven... die amnestiewet kan geen doorgang vinden... want we hebben hier te maken met we gaan de grondwet tegen. En dat zou je niet moeten kunnen, want het proces dat liep al... Vervolgens wordt er een amnestiewet ingebracht. En dus wil je daarmee een lopend strafproces gaan stopzetten. Dat gaat tegen de grondwet in. Dus daar is eigenlijk vanaf het begin al wel protest voor aangekaart. Alleen uiteindelijk heeft die amnestiewet gewoon doorgang kunnen vinden in het parlement. Nou, uiteindelijk zijn er wel heel wat mensen geweest die zeiden, ja, maar dit kan echt niet zo. Toen moest er ook een constitutioneel hof komen. Die was er nog niet. Is er wel altijd in de grondwet geweest. Maar was er niet in de praktijk. Dus er moest een constitutioneel hof komen om deze wet te kunnen toetsen aan de grondwet. Nou, dat heeft uiteindelijk ook plaatsgevonden. Waardoor uiteindelijk de amnestiewet nietig werd verklaard. En is het nou typerend dat die wetten steeds werden ingevoerd als obstakel voor het proces voor Suriname? Zie je daar iets? Ja, je ziet wel inderdaad een rode draad. Het is één amnestiewet en wat je ziet is dat het wel steeds te maken heeft met de militaire periode. Dus dat is zeker de rode draad. Dus ja, het is typerend voor het proces. Het proces aan de achterkant na de militaire periode. Daar is het zeker typerend voor. Maar het is niet typerend voor de Surinaamse rechtsstaat. Daar is het zeker niet typerend voor. Dus dat wil ik ook wel uitsluiten. Het is niet zo dat we à la dole amnestiewetten gaan indienen in Suriname. Dat gebeurt zeker niet. Nee, want je hebt ook, je noemde ook onze minister van Buitenlandse Zaken toenmalig in 2018, Stef Blok, die zei toen over Suriname, het is een failed state. Ja. Wat is jouw bevinding geweest op basis van je proefschrift? Suriname is zeker geen failed state. Er zijn heel wat fouten gemaakt in het verleden waar men ook van geleerd heeft en die probeert men nu ook op te lossen. Ja, we moeten echt nog heel veel stappen zetten in Suriname. Nee, het gaat nog steeds economisch niet goed. En ja, we moeten dit hoofdstuk afsluiten om inderdaad verder te kunnen. Nou, daar is hopelijk afgelopen woensdag ook echt een eerste stap voor gezet. Dus ja, er zijn zeker verbeteringen die doorgevoerd moeten worden. Het land zal echt nog hard moeten werken om daadwerkelijk op een bepaald niveau te kunnen komen. Maar nee, het is zeker geen failed state. Goed, tot slot toch nog even. Ja, want hij heeft wel gratieverzoek ingediend, hè, Bouters. Hoe groot schat je de kans in dat de huidige president dat zal gaan verlenen? Ik vind dat een hele lastige. Tegelijkertijd, als je de Surinaamse regering heeft niet zo lang na het oordeel afgelopen woensdag ook al een eerste reactie uitgebracht. Ook de president heeft er ook al op gereageerd. En uitgaande van die reacties lijkt de kans op gratieverlening klein. Ook omdat de huidige president aangeeft, ik volg het advies van het OM op. En ik verwacht dat het OM zegt gevangenneming. Of misschien wel thuisarrest, dat kan ook. Of huisarrest. Goed, hartelijk dank, Bharti Giryasinghe. Je proefschrift heet De Democratische Rechtsstaat Suriname, de ontwikkelingen in de periode 1975-2020. En is online te vinden op de site van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dank je wel. Alsjeblieft. En dan nu naar Amerika. Breaking tonight at this hour, the Colorado Supreme Court has disqualified former President Trump from the state's 2024 election ballot over his involvement in the Capitol riot of January 6. Ja, het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft bepaald dat Donald Trump in 2024 niet op het stembiljet mag staan tijdens de Republikeinse voorverkiezingen. Dat gebeurde op basis van een amendement dat nog stamt uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog. Wie deelneemt aan een opstand mag nooit meer een politiek ambt bekleden, zo luidt het. Waarom werd die wet ooit bedacht en wat betekent deze uitspraak voor de Amerikaanse verkiezingen? Bij ons is journalist en Amerika-kenner Casper Thomas, welkom. Fijn hier te zijn. Wat is er precies aan de hand? Nou, eigenlijk hebben we op het staartje van het jaar is er toch nog wel een klein bommetje gevallen in Amerika. Dit is echt een spraakmakende zaak. Inderdaad, in Colorado, een van de staten van Amerika, daar heeft het Hoge Rechtshof besloten. Trump is niet in staat, mag niet meedoen aan de Republikeinse voorverkiezingen. Even heel simpel, de Republikeinse Partij moet officieel nog een presidentskandidaat aanwijzen. De kans is erg groot dat het Trump wordt, maar hij heeft concurrenten. En iedere staat stemt daarvoor. En in Colorado hebben ze gezegd, nee Trump, jij mag hier niet aan meedoen. En wel vanwege jouw betrokkenheid bij 6 januari 2000. Bij de opstand tegen de bestorming van het Capitool. Want dat is een vorm van opstand tegen de Verenigde Staten. Jij hebt een meute richting het Capitool gestuurd. En daarmee heb jij dat gaat tegen de grondwet van de Verenigde Staten in. Dat kan niet. En daarmee ben je gedisqualificeerd eigenlijk van deelname aan de voorverkiezingen. Ja, en dit is nu in Colorado alleen het geval. Maar er zijn meer staten die dit type rechtszaak, waar dat nog hangt, zeg maar. Ja, nou, er is. Als je wil geloven in een groot samenspannen tegen Trump om te voorkomen dat hij ergens op het stembiljet staat. Dan is dat wel een beetje gaande. Er zijn een heleboel staten, een ruim 20-tal wel bij elkaar, waar dit soort zaken lopen op hebben, of hebben gelopen. En het is ook elke keer vaak eenzelfde soort democratie waakhond als het ware, die voor een deel achter die zaken zit. En dan in iedere staat gaat kijken, goh, zijn er een aantal kiezers die zich willen melden als belanghebbend in deze zaak. Want je moet natuurlijk wel een stemmer in die staat zijn, anders dan heb je geen belang. Tot nu toe was er eigenlijk nog geen enkele staat geweest die heeft gezegd, nee, inderdaad, jullie hebben gelijk. Trump mag niet meedoen aan die voorverkiezingen. En Colorado is nu de eerste geweest waar dat gebeurd is. Nu is Trump in hoger beroep gegaan. De zaak wordt binnenkort voorgedragen aan het federale Hoge Rechtshof. Die kan dan de uitspraak nog teniet doen. Er wordt gezegd, ja, daar zitten die conservatieve rechters in de meerderheid. Die zijn Trump gezind. Wat denk jij? Hoe gaan die beslissen? Nou, dat is een lastige vraag. Kijk, inderdaad, er is nog één orgaan in de Verenigde Staten, het Supreme Court in Washington, dat deze uitspraak in Colorado nog teniet kan doen. Daar zitten drie rechters. Trump heeft daar drie rechters mogen benoemen tijdens zijn presidentstermijn. De conservatieve rechters zijn in de meerderheid. Maar het zijn rechters die ook een bepaalde, zou je zeggen, een soort rechtsfilosofie aanhangen, die Trump nog wel eens in dit geval in de wielen zou kunnen rijden. Bijvoorbeeld, deze rechters zijn erg geloven sterk in het recht van individuele staten om hun eigen koers te bepalen. Dat zag je bijvoorbeeld in het abortusdebat in Amerika. Er werd gezegd, ja, dat mag iedere staat eigenlijk voor zichzelf uitmaken. Dus je zou ook een redenering kunnen bedenken. En dan is er eigenlijk maar, zijn er maar één of twee van die conservatieve rechters nodig die deze leer als leidend gaan zien. Zeg, ja, dat kan zijn, maar wij gaan niet Colorado zomaar opzij schuiven. En dan moet je ook bedenken dat, het gaat natuurlijk over de zaak zelf. Mag Trump op dat stembiljet staan, ja of nee? Maar dit soort jurisprudentie gaat ook altijd overslaan naar andere zaken. Dus stel dat het Supreme Court in Washington zegt, wij gaan even op de stoel van Colorado zitten en wij bepalen wel eens even wat er in Colorado mag gebeuren. Dan heb je een heel sterk precedent van Washington die de interesses en de besluiten in een individuele staat gaat overrulen. Dus dat kan ook weer enorme gevolgen hebben. En dat houden ze echt wel in hun achterhoofd. Laten we even de geschiedenis in, want het gaat natuurlijk allemaal om die wet, die obscure wet eigenlijk, die nog nooit eerder gebruikt is, van vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. Het 14e amendement, artikel 3. Wanneer kwam het tot stand en wat houdt het precies in? Nou, je moet bedenken, Amerika inderdaad viel uiteen in twee delen. Burgeroorlog over de kwestie, over de slavernijkwestie. Goed, daar zijn historische debatten over wat precies de aanleiding was. Maar de consensus is voor mij toch wel sterk dat laten we zeggen, de grote reden was. En na die burgeroorlog was het eigenlijk de vraag, ja, wat moeten we nou met die zuidelijke geconfedereerde staten die zich hebben afgescheiden van de Verenigde Staten? Een oorlog zijn erom zijn begonnen. Wat die mensen die daarbij betrokken zijn geweest, wat voor positie hebben die nog straks in het bestel? Dat waren gewoon ook natuurlijk allemaal zittende politici voor een deel. Dus toen is er als onderdeel van, een enorme nieuw grondwetssysteem eigenlijk opgetuigd in de Verenigde Staten. Die periode heette ook niet voor niets de reconstructie. Bijvoorbeeld het volledig burgerschap voor zwarte Amerikanen. Dat is iets wat toen is ingesteld. Of het hebben van een positie als staatsburger. En een onderdeel van die reconstructie was dus ook dat een amendement waarin het gezegd, als jij hebt meegedaan aan een opstand tegen de Verenigde Staten, dan mag jij, even heel simpel gezegd, geen belangrijke staatsfunctie meer vervullen of niet meer de politiek. We willen je daar niet meer hebben, want wat blijkbaar respecteer jij de Verenigde Staten dermate weinig dat je er tegen in opstand komt. Dus die wetsclausule die lag er. Maar is eigenlijk nooit in de praktijk gebracht. Er is nooit iemand op basis hiervan daadwerkelijk buiten een hoog politiek ambt of een hoog, laten we zeggen, een hoge ambtenarijfunctie gehouden. Maar het zou wel kunnen, want de vraag is nu steeds, die in die rechtszaken steeds terugkomt, is dit wetsartikel nou ook van toepassing op een presidentskandidaat of een zittende president. De aanklagers die Trump van het stembiljet af wilden hebben, die voeren dus grappig genoeg een historisch argument aan om te stellen dat het wel degelijk van toepassing is op presidenten. Want, zeggen ze, deze wet is onder andere bedacht voor Jefferson Davis, de enige president toenertijd van de Zuidelijke Staten. Wie was hij precies? Ja, hij werd gekozen na Davis als alternatieve president voor de alternatieve Verenigde Staten, de Zuidelijke Geconfedereerde Staten. Met zijn eigen Witte Huis. En het idee was, ja, na die burgeroorlog zou het toch wel fijn zijn als meneer Davis niet ook nog, laten we zeggen, zijn ambities op het daadwerkelijke machtscentrum van de Verenigde Staten zet, namelijk Washington. Maar goed, er staat staat niet letterlijk in de wet dat het bedoeld is om deze persoon specifiek buiten het ambt te houden destijds. En de wetstekst is wat ambigu, want er staat niet letterlijk bijvoorbeeld, als jij een opstand hebt geleid tegen de Verenigde Staten of je bent erbij betrokken geweest, mag je geen president meer worden. Dat staat er niet letterlijk. Maar er is destijds, en die debat wordt dus nu ook aangehaald in de rechtszaak, en daarom is dit zo'n leuke zaak, omdat eigenlijk de draad van de geschiedenis als het ware weer een beetje wordt opgepakt in de Verenigde Staten. Er wordt nu gedebatteerd alsof het 150 jaar geleden is. Waarvoor hebben we deze wet eigenlijk destijds bedacht? En dan wordt er gekeken naar debatten in de Senaat en er wordt er gezegd, ja, maar kijk, wel degelijk heeft iemand gezegd dat het idee was om te zorgen dat de mensen niet meer president zouden kunnen worden als ze betrokken waren bij een opstand. Dus Trump ontketent een historische discussie? Ja, dus niet voor het eerst. En daarom is het ook zo interessant dat dit dus meteen ook weer overspringt naar het Supreme Court. En dat moet ook heel snel gebeuren overigens. Hè? Want Colorado wil zijn stembiljetten gaan drukken. Die voorverkiezingen die zijn in maart. Dus ze moeten tempo maken. En het mooie is, heel vaak kunnen dit soort dingen zaken enorm slepen. Maar dat Supreme Court gaat dus nu niet alleen een belangrijk vonnis vellen over wat invloed heeft over de Amerikaanse verkiezingen. Maar ze gaan ook, op linksom of rechtsom, wat ze ook vonnissen, een historisch en juridisch kwestie deels slechten. En dat wordt dus heel erg interessant. Want stel dat ze zeggen, inderdaad, Colorado, je hebt gelijk. Nou, dan zijn er natuurlijk meteen allerlei andere staten die denken, oh, wacht eens even, dan gaan we dat bij ons ook zo even inrichten. Of als ze zeggen, ze zeggen Colorado, je hebt geen gelijk. Dat kan ook op procedurele gronden. Dan mengen ze zich misschien net iets minder in de inhoud. Maar dan wordt er eigenlijk wel gezegd, nou ja, je kunt dus blijkbaar een meute van je volgelingen op de dag dat de uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld naar het Capitool sturen om te zorgen dat jij nog een keer president kan blijven. En daarna mag je het ook nog een keer proberen. Dat is eigenlijk geen enkel probleem. Dat kan ook een consequentie zijn. Dus wat er ook gaat gebeuren, er wordt echt even geschiedenis geschreven momenteel. Nou zet Trump en zijn team natuurlijk de gebruikelijke retoriek tegenover. Ik word geweerd, dit is vrijheidsbeperking, antidemocratisch. We hebben bij eerdere veroordelingen of dreigingen daarvan gezien dat het ook in zijn voordeel kan werken. Hoe zie jij dit nu zich ontwikkelen? Ja, kijk, ieder obstakel dat Trump op zijn weg vindt richting een eventuele volgende presidentstermijn wordt door hem geïnterpreteerd en door zijn volgelingen als het onderdeel van een groot complot tegen Donald J. Trump. Dus in die zin is daar niet zo heel veel nieuws aan wat deze zaak betreft. En kijk, er zijn ook goede argumenten. Ik bedoel, er is ook een staat geweest, Minnesota bijvoorbeeld, die heeft gezegd, ja, de Republikeinse partij moet onderling zelf kunnen uitmaken wie de baas wordt. Als jij een vereniging hebt, dan gaan wij als rechter niet bepalen wie de voorzitter wordt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is een op zich een sterk tegenargument. Het zal de Trump-supporters bevestigen in hun overtuiging dat het systeem tegen hun kandidaat van voorkeur werkt. Dus ik denk niet dat het in de verkiezingsdynamiek voor de kiezers zelf heel veel uitmaakt. Maar nogmaals, afhankelijk van wat dat Hooggerechtshof in Washington gaat besluiten, kan het dus wel echt consequenties hebben voor Trumps positie op het stembiljet. En dat zijn nu nog de voorverkiezingen. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen, als je op grond hiervan niet mee mag doen aan voorverkiezingen, dan heb je wel een heel sterk juridisch precedent om te zeggen, je mag ook niet meedoen aan de echte verkiezingen. Goed, we gaan het zien. We houden het in de gaten. Veel dank, Amerika-kenner Casper Thomas, voor dit gesprek. Dit is de VPRO. Met Laura Stek. Alexei Navalny, de grote kritikasker van het Kremlin en persoonlijk vijand van Poetin, wordt sinds begin december vermist. Hij zat in een strafkamp ten oosten van Moskou, maar is er al twee weken niks van hem vernomen. 3 weken. Over het lot van de Russische oppositieleider wordt gespeculeerd. En wat is er op dit moment bekend? En wat kunnen we uit de omgang van Rusland met politiek gevangenen uit het verleden afleiden? Eva Kukier is Rusland-correspondent voor NRC en werkte in Moskou voor de Nederlandse ambassade en mensenrechtenorganisaties. Ze volgt Navalny op de voet en vertelt ons meer. Welkom, Eva. Goedemorgen. Ja, Navalny kwam in 2021 terug naar Rusland vanuit Duitsland nadat hij was vergiftigd, omdat hij in zijn eigen land de oppositie voort wilde zetten. Hij werd daar direct opgepakt en sindsdien leeft hij in gevangenschap. Kun je beschrijven in welke situatie hij leeft in gevangenschap? Navalny werd inderdaad in begin 2021 kwam hij terug naar Rusland en toen is hij meteen in de boeien geslagen. Hij kwam met het vliegtuig en hij had nog geen tijd ongeveer om uit te stappen en hij werd afgevoerd. Sindsdien zit hij in een gevangenis. Hij is in der tijd veroordeeld. Hij is veroordeeld voor allerlei vergrijpen, maar hij is veroordeeld toen op een wetsartikel. Daar kreeg hij 32 maanden gevangenisstraf en toen werd hij opgesloten. Ja, in een strafkamp ten oosten van Moskou. Dat is een klein dorpje. En ik ben daar ook wel eens geweest. En daar, dat is een strafkolonie, zoals dat heet. Het was een strafkolonie extra zwaar regime. Dat betekent dat de omstandigheden heftig zijn. Je zit daar met veel gevangenen op elkaar. Er is enorm veel controle van gevangenisbewaarders natuurlijk, maar ook van de geheime diensten die daar overal ogen en oren hebben. En je moet je voorstellen dat je daar de hele dag te maken hebt met intimidaties, pesterijen, met fysieke marteling. Ook niet dat hij wordt geslagen, maar wel op allerlei andere manieren wordt iemands gezondheid grotendeels ook ondermijnd. Dus allerlei heftige dingen. En vervolgens, omdat Navalny ook in de gevangenis toch, hij heeft een grote mond, hij bleef oppositie voeren. Hij weigerde ook om allerlei rotklusjes uit te voeren die hij dan ook als pesterijen kreeg opgedragen van de bewaarders. Werd hij op een gegeven moment voor langere tijd steeds opgesloten in de isoleercel. En dat is de zwaarste vorm van gevangenis, van detentie in Rusland. Daar mag je officieel ook maar 2 weken in zitten. Dat is een heel klein kamertje, 2 bij 3. Het is een soort, zoals hij het zelf wel eens heeft genoemd, een ongeventileerd hondenhok. Koud, vochtig. Je kunt niet zitten. Je mag overdag. Het is gewoon echt een betonnen hok. Ja, en daarin zijn gezondheid natuurlijk ernstig achteruit gegaan. Hij heeft ook te maken gehad met slaapdeprivatie bijvoorbeeld. Er werden dan op een gegeven moment lampen in zijn cel gezet, waardoor hij niet kon slapen. Of hij kreeg een gevangene bij hem in de cel die ziek was, waardoor hij ook ziek werd. Dus op die manier zijn er duizenden en één creatieve manieren om een gevangene het leven tot een hel te maken. Ja, en toch, je zou zeggen, dan is hij dus helemaal weggestopt, weg van de werkelijkheid. En toch had hij steeds nog contact, ook via zijn team, wat heel, heel sterk is. En kon hij dus ook toch nog communiceren naar buiten toe. Wat zijn nu de speculaties? Want hij is nu dus inderdaad al 3 weken is er niets van hem vernomen. Wat dus echt opvallend is. Wat zijn de speculaties? Wat denkt men dat er gebeurd is? Ja, klopt. Dus op 5 december is hij voor het laatst gezien. Dat was via zijn advocaten. Hij had een zitting. Navalny wordt ook in gevangenisschap. In gevangenschap wordt hij telkens, heeft hij nieuwe strafzaak. Telkens zijn er nieuwe zittingen. En dan komt hij met een videoverbinding vanuit zijn strafkamp. Komt hij dan op een schermpje in de rechtszaal. Wat dan een stadje verderop zit. En op die manier kun je hem dan heel af en toe zien. En ook via de advocaat had hij dan contact met de buitenwereld. En dat is ook de manier waarop Navalny toch via al zijn sociale media platforms toch blijft communiceren met zijn achterban. En dat we eigenlijk nog best wel veel van hem weten, ook al zit hij dus opgesloten. Sinds 5 december is er geen contact meer geweest. Het laatste wat we weten is dat hij onwel is geworden. Hij kreeg last van duizelingen, moest op de grond gaan liggen, heeft uiteindelijk een infuus gekregen. En volgens, dat was via zijn advocaat dat we dat weten. En daarna is er niks meer van hem vernomen. Zijn achterban denkt dat hij mogelijk ook vanwege het feit dat hij heel slecht eten krijgt en in slechte omstandigheden wordt vastgehouden, dat hij mogelijk ondervoed is. En dat is het laatste wat we gehoord hebben. Sindsdien wordt er natuurlijk enorm gespeculeerd. Sorry. Ten eerste, hij zou mogelijk overgeplaatst zijn naar een andere verder plek verder weg. Maar dat lijkt inmiddels na 3 weken totale stilte toch onwaarschijnlijk. Anders hadden we inmiddels wel wat van hem gehoord. De tweede kans is dat hij, en dat is natuurlijk wat iedereen vreest, dat hij overleden is inmiddels. Omdat we al zo lang niks hebben gehoord. En dat is toch ook ja, heel, heel ongebruikelijk. Dus de grote angst is natuurlijk, ja, ook van zijn familie en van zijn achterban, ja, dat hij, ja, dat hij van ellende toch uiteindelijk is bezweken. En dat de gevangenis dat probeert, of het Kremlin in dit geval, want die zijn hiervan natuurlijk op de hoogte, dat probeert te verzwijgen. Ja, omdat hij anders een martelaar kan worden en er meer aandacht naar hem uitgaat. Dus vermissing is dan een betere. Of hoe kijk je naar? Nou ja, dat is het ernstigste scenario. Ik denk zelf, ja, zover zijn we mogelijk nog niet. Want zelfs als hij zou overleden zijn, dan had inmiddels na 3 weken hadden ze misschien al wel een soort smoesje bedacht. Hè? Hij is van de trap gevallen. Of ja, op allerlei manieren kun je zo'n doodsoorzaak natuurlijk verdoezelen. De laatste variant is, en die acht ik nog steeds het waarschijnlijkste, is dat hij, daar zijn ook wat berichten over, dat hij in een ziekenboeg zou zijn opgenomen vanwege. Dus die ziekte of de aandoening die hij zou hebben. Hij heeft last van een beginnende vorm van diabetes. Er is een gevangenisorganisatie die via, ja, dat is een enorm netwerk, moet je voorstellen. Die gevangenen die praten natuurlijk met elkaar. En advocaten die kunnen af en toe stukjes nieuws naar buiten brengen. Via die gevangenistamtam, ja, is er bericht geweest dat hij mogelijk in een ziekenboeg zou zijn opgenomen. Dat hij daar gezien zou zijn. Maar ja. We weten het gewoon nog niet. Nee. Laten we eens kijken of de geschiedenis iets kan vertellen over de behandeling van politieke gevangenen. Er wordt vaak gezegd, die strafkampen waar Navalny ook in zit, dat is een typische Sovjet-uitvinding, de Gulagkampen. Is dat volgens jou een accurate vergelijking? Rusland is natuurlijk een enorm groot land. En het strafkampensysteem dat we kennen vandaag nog, en zeker uit de Sovjet-tijd, dat gaat terug naar de Tsarentijd. Enorm netwerk van heftige strafkampen. Dat al in de Tsarentijd werd dat gebruikt om criminelen ver weg van de hoofdstad op te sluiten en zwaar werk te laten verrichten. Zo deden ze ook nog wat nuttigs. Het land moest ontgonnen worden en die gevangenen moesten gewoon heel hard werken. Dus gewoon dwangarbeid. Door Stalin is dat systeem eigenlijk verfijnd. En verbeterd, de Gulag vanaf de jaren 20. En dat kennen we natuurlijk de verschrikkingen die zijn beschreven ook door allerlei grote schrijvers uit de Sovjet-tijd die daar werden opgesloten. Dus de Gulag werd inderdaad gebruikt ook om allerlei andersdenkende politiek gevangenen op te sluiten. Iedereen die tegen het communisme was of staatsvijanden, die werden daar opgesloten. Intellectuelen voor een groot deel. Dus het was inderdaad, ja, het was een plek waar iedereen gewoon heen verdween die de staat, de Sovjet-staat niet kon gebruiken. Dus in die zin kun je dat systeem is uiteindelijk ontmanteld na de dood van Stalin. Geleidelijk aan, heel veel gevangenen zijn vrijgelaten. Maar er zijn in totaal miljoenen Russen zijn door die kamp gegaan. En dat waren voor een groot deel onschuldige mensen. Heel veel mensen zijn daar overleden. Dat heeft de hele samenleving in Rusland tot op de dag van vandaag getekend. En ook over die tactiek. Dus, want nu wordt er duidelijk. Er zijn natuurlijk mensen die wel weten waar Navalny is, maar er wordt duidelijk een soort verwarring gezaaid naar buiten toe. Onduidelijkheid gecreëerd. Is dat ook een tactiek eigenlijk, een soort angstzaaiingstactiek die je uit die periode terugziet? Kijk, we hebben het hier over Navalny. Dat is de belangrijkste, echt de aartsvijand van Poetin. Dat is de man eigenlijk die als enige in staat zou kunnen zijn om een soort critical mass op de been te brengen tegenover Poetin. En Poetin is daar doodsbang voor. En dat is de reden waarom Navalny ook op deze manier wordt behandeld. En waarom dit allemaal al zo lang duurt. En waarom die steeds maar weer nieuwe strafzaken krijgt. Maar ja, er zijn natuurlijk wel parallellen te trekken. In de Sovjet-Unie werden mensen ook, die verdwenen ineens. Heel veel mensen zijn nooit teruggekeerd omdat ze overleden of geëxecuteerd werden. Er is ook heel veel voorgekomen natuurlijk. Die parallel is er wel te trekken. Het feit dat wij nu niets van Navalny horen is opmerkelijk. En nog steeds, we kunnen alleen maar gissen naar de redenen en waar hij nu is. En denk dan de gewone burger in Rusland door Navalny niet direct weer aan dat traumatische verleden uit de Sovjet-tijd, waar zoveel mensen gewoon in verdwenen zijn in dat systeem? Of wordt die geschiedenis zo onderdrukt dat men het weer vergeten is? Nee, dat is iets wat dat heeft het hele sociale systeem in Rusland is daardoor van doordrongen. Maar we moeten ook niet vergeten dat de Gulag was een strafsysteem. Dat was vele malen groter dan vandaag de dag. Er zijn wel degelijk, hoe heftig vandaag ook nog steeds de omstandigheden zijn. Er zitten in Rusland ongeveer tegen de 500.000 mensen zitten vast in die kampen. De schaal was dus kleiner en het systeem is wel humaner geworden. Maar nogmaals, we hebben het hier over één echt hele belangrijke staatsvijand. Navalny is niet de enige overigens. Er zijn natuurlijk meer mensen die vandaag de dag vastzitten onder heftige omstandigheden, die ook hele slechte gezondheid hebben, zoals iemand als Karamurza. In het verleden we hebben Khodorkovsky gezien, de oligarch die 10 jaar vast zat en uiteindelijk toch vrij kwam, wat heel erg onwaarschijnlijk was. We hebben het nu wel echt over één persoon die waar alle ogen op gericht zijn en die het Kremlin ziet in aanloop. Want Navalny verdween op het moment dat de verkiezingscampagne werd afgetrapt in Rusland. Poetin gaat in half maart op voor zijn herverkiezing. En ik denk dat ze toch ook hebben gedacht, we willen die man, moeten we gewoon helemaal ver weg stoppen en helemaal gewoon al het contact verbreken. Dus dit heeft een hele duidelijke politieke reden. En dat was natuurlijk in het verleden, waren er ook altijd politieke redenen om mensen op te sluiten. Ja, goed. Nou, we kennen in ieder geval Navalny als iemand die steeds als een feniks uit zijn eigen as weet herrijzen. Dus wie weet duikt hij weer op. Hartelijk dank, Eva Kukier, Ruslandkenner en NRC-correspondent, voor dit gesprek. Boeken met Nadia Bourras. Het is weer tijd voor een bespreking van nieuwe historische boeken. En vandaag is dat door historicus Nadia Bourras. Welkom. Goedemorgen. Het eerste boek dat je wil bespreken is Roygelins Reis van Katelijne Boland. Wie was deze Roygelin uit de titel? Dat gaat om Charles, op zijn Frans uitgesproken. Die later directeur werd van de Holland-Amerika-lijn. Zijn vader was ooit medeoprichter daarvan. En deze Georges, die was een nazaat van Duitse immigranten die zich in Rotterdam hebben gevestigd. Dus het is echt een Rotterdams verhaal. Het gaat dus over deze Georges. En de titel is dus ook Roygelins Reis, de Holland-Amerika-lijn en de landverhuizers. Zijn laatste reis, misschien is het wel belangrijk om daarmee te beginnen, ofwel het meest markante aan het verhaal van deze Charles, is dat hij meevoer op de Titanic in 1912. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ja, en hoe is het met hem afgelopen? Nou ja, hij is dus ook nooit meer gevonden. Helaas is hij daar dus komen te overlijden. Dat betekent dat hij nog geen 40 jaar oud is geworden. Dus het gaat over zijn toch korte, maar toch wel markante leven. Iemand die uit de Rotterdamse cosmopolitische elite komt. Dus het boek gaat niet alleen maar over die Holland-Amerika-lijn, de geschiedenis daarvan. Maar het is, en dat maakt het boek zo goed en zo mooi en interessant om te lezen, is dat het heel nadrukkelijk ook gaat over de klassensamenleving rond 1900. Hè. We leren dus de elite kennen van Rotterdam, de gegoede burgerij, zijn vrouw Ati. Hè, dat is ook iemand, zijn buurmeisje, maar ook iemand die uit de rijke familie komt. We leren ze allebei kennen, de hele familie leren we kennen. Maar tegelijkertijd wordt in dit boek ingezoomd op die landverhuizers. Want dat is natuurlijk belangrijk. Die stoomschepen, die hebben daar natuurlijk een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Hè? Dus daardoor konden migranten relatief betaalbaar naar Amerika. Maar daar gaat het om. Hè. Rond de eeuwwisseling zien we dus dat miljoenen Europeanen vertrekken naar Amerika. En op die verschillende reizen, waar ook George voortdurend meevaart, zien we dus ook die standenmaatschappijen op zo'n schip. Hè. De eerste klasse, dat is natuurlijk het dek waar Charles en de andere gegoede burgerij verkeert. En dan op het onderdek zien we dan de arme sloebers, hè, de gelukzoekers zou je het nu noemen, die allemaal op goed geluk hun weg naar Amerika proberen te vinden. En hoe weten we dan iets over die groep? Ja, inderdaad. Af en toe krijgen we een glimp vanuit het perspectief van George. Maar wat heel erg interessant is, is dat we bijvoorbeeld zien wat zij te eten krijgen en hoe groot die verschillen zijn in Bijvoorbeeld de gegoede, de eerste klasse, die krijgen ongelooflijk veel te eten. En luxe te eten en veel te eten de hele dag door. 7 gangen lunch bijvoorbeeld. Maar al tijdens het ontbijt krijgen ze koteletten en vlees en zo. En die arme sloebers, die paupers worden ze ook in het boek genoemd. Die landverhuizers, die krijgen in ieder geval beter te eten dan wat ze thuis gewend waren. Maar die krijgen bijvoorbeeld dikke witte boterhammen met heel veel honing of heel veel boter en een beker koffie bij het ontbijt bijvoorbeeld. En ook als het gaat om vermaak, dan is er heel weinig voor die derde klassers. Die hebben niet zo heel veel te doen. Die zitten in elkaar opgestapeld letterlijk en delen vaak ook slaapgedeeltes met elkaar. Maar het interessante is dat ook in die derde klasse zie je verschillen. Dus de Nederlanders hadden de beste plekken waar bijvoorbeeld ventilatie was, waar je ook af en toe uit het raam kon kijken. Iets slechter kwamen de Duitsers, de Fransen. Nog iets slechter hadden het de Italianen. En wie het helemaal moest ontgelden, dat waren de Arabieren bijvoorbeeld. Maar ook de Oost-Europese Joden, die vanwege antisemitisme in hun herkomstlanden probeerden naar Amerika te geraken. Dus we krijgen dus een inkijkje. Op dat schip worden ze nog geïsoleerd. Nog geïsoleerd. En eigenlijk wat interessant is, dus het verhaal gaat ook over migratie. Over de grote uittocht van migranten uit Europa die richting Amerika gaan. En wat interessant is, en dat raakt een beetje aan de discussies die we nu hebben, bijvoorbeeld rond asiel en migratie en dergelijke, is dat ze werden niet in Amerika geselecteerd, maar ze werden eigenlijk al aan de grenzen, Europese grenzen, geselecteerd voordat ze op zo'n schip een kaartje konden bemachtigen voor dat schip. Dus ze werden bijvoorbeeld ook wandelende bacteriën genoemd bijvoorbeeld. Dus het idee dat we hier te maken hebben met echt uitschot, met ziektes. Ze verspreiden ziektes door heel Duitsland, door heel Europa, voordat ze in Rotterdam aanmeer opstappen op zo'n schip richting Amerika. En als ze in Amerika aankomen, we kennen allemaal dat beeld van het vrijheidsbeeld en Ellis Island, maar daar worden eigenlijk maar heel weinig mensen geselecteerd. Dat is al gebeurd onderweg. En dat lees je dus allemaal in Roiglins Reis van Katelien Boonland. Wat is het tweede boek dat je hebt meegenomen? Het tweede boek is de biografie van Theo Thijssen. Geschreven door Peter Paul de Baar. Theo Thijssen, schrijver, schoolmeester, socialist. Dat is ook de ondertitel. We kennen allemaal, denk ik, Kees de Jonge. Hebben we allemaal ooit gelezen. Daar is misschien wel het bekendste boek van Theo Thijssen. Want dat was hij. Een schrijver, een schrijvende onderwijzer was die. En Kees de Jonge is uitgekomen in 1923, dus precies 100 jaar geleden. Maar goed, deze biografie was al heel lang in de maak. Heeft 30 jaar geduurd voordat die uit is gekomen. Is ooit begonnen door iemand anders en door Peter Paul de Baar afgemaakt. Peter Paul de Baar is bijvoorbeeld ook initiatiefnemer van het Theo Thijssen Museum. Dit gaat natuurlijk over Amsterdam. Hè. Daar waar Boland vooral vertelt over Rotterdam, is dit een heel Amsterdams verhaal. In het bijzonder de Jordaan. En Beeld komt er naar voren van die man? Ja, het is een boek. Het is 500 bladzijden dik. Dus je zou denken, nou ja, dat gaat over zijn leven. We komen heel weinig te weten over zijn privéleven. We leren vooral Theo Thijssen kennen als die onderwijzer. Auteur, een onderwijzer met literaire aspiraties. Socialist, hij is actief geweest voor de SDAP, de voorloper van de Partij van de Arbeid. Daarvoor heeft hij in de gemeenteraad gezeten, maar ook in de Tweede Kamer. Dus iemand die een groot hart had voor onderwijs, voor zijn leerlingen. Dat raakt natuurlijk ook aan discussies die we nu hebben. Als het gaat over kansenongelijkheid en dat soort dingen. En de leerling centraal stellen. Dat waren dus ideeën, dat is de filosofie van Theo Thijssen. Dus dit boek is heel belangrijk voor mensen die nu in het onderwijs zitten. Mensen die afkeer hebben van regels in het onderwijs. Die geen gedoe willen van allerlei bestuurders die denken hoe het moet in het onderwijs. We zien vooral een onderwijsman in hart en nieren. Het is een markante Amsterdammer. Wat maakt hem zo markant? In ieder geval zijn voorkomen. Hij is ongelooflijk lang. Echt 2 meter lang is hij. Enorme snor heeft hij. Schoenmaat 48. Een liefhebbende vader. Een familieman. Nogmaals, we weten heel weinig over zijn persoonlijke leven. Dus misschien zullen mensen een beetje teleurgesteld zijn. Ja, wat is het eigenlijk voor man? Wat weten we ervan? Hoe groot is zijn literaire erfgoed? Nou ja, het feit al dat er een biografie verschijnt betekent dat hij toch wel heel belangrijk is. Misschien een ode aan de leraar dus. De ode aan de leraar, zeker. Maar hij is meer dan leraar alleen. alleen. Hè. Het is ook iemand die schrijft, een prachtig boek heeft geschreven. Kees de Jonge, maar ik noem ook De Gelukkige Klas, Het Grijze Kind. Het zijn prachtige boeken. Dus laat deze biografie een manier zijn om opnieuw kennis te nemen met zijn werk. Goed, dan tot slot ben je... Dit was dus de biografie over Theo Thijssen. Dan ben je nog voor ons naar de film geweest. Ja, heb ik met veel plezier gedaan. Vorige week, precies een week geleden, was ik bij De Bezette Stad. Film van Oscar-winnaar Steve McQueen. Het is gebaseerd op het boek... Atlas van een bezette stad van Bianca Stichter, zijn echtgenote. Dat boek is in 2019 uitgekomen. Echt een monumentaal boek over duizenden adressen in Amsterdam die raken aan de oorlog. Of dat nou gaat om verzet, of dat nou gaat om Joden die weggevoerd zijn uit hun huizen. En De Bezette Stad is dus de verfilming van dat boek, maar teruggebracht naar 150 adressen in Amsterdam in allerlei postcodes, maar wel in een film die ruim 4 uur duurt. Dus je zit bijna 4,5 uur te kijken naar een film met de stem van Carice van Houten. Hè, die begeleidt ons door de film heen. Die vertelt dan steeds bij een adres wat daar gebeurd is, wie er weggevoerd is, waar er verzet was. Maar tegelijkertijd kijken we naar beelden van het Amsterdam van nu. De film is gemaakt vanaf 2020 tot 2023. Dus het is een periode van corona, van allerlei grote protesten, klimaatmarsen, excuses van slavernij. We zien dus die beelden allemaal terug. En dat is iets wat heel opmerkelijk is, want je hoort dus hele afschuwelijke feiten over het oorlogsverleden en tegelijkertijd kijk je naar het Amsterdam van nu. Dus die alledaagsheid, die banaliteit van alle dag clasht heel erg met die gruwelijkheden die je hoort. En werkt dat voor jou, die vergelijking? Het is een parallel en het wordt niet heel duidelijk precies wat er bedoeld wordt door de makers met deze film. Tegelijkertijd is het onmiskenbaar een oproep tot... Ja, hoe verhouden wij ons tot het oorlogsverleden? Hè? Want we zien gebouwen, we zien gebeurtenissen, de stoeptegels, hè? Letterlijk de stolpersteinen, die herinneren ons aan dat verleden. Maar tegelijkertijd kijken we naar het heden. En het is een oproep naar, hè, wat is onze verantwoordelijkheid om die geschiedenis levend te houden? Goed, een multi-interpretabele film, zo klinkt het ook. Veel dank, Nadia Bourras. En wie wil nalezen welke boeken hier net aan de orde kwamen, kan terecht op onze website vpro.nl/OVT. Na het nieuws zijn we terug met een gesprek over de oorverdovende eindejaarstraditie die dit jaar tot immaterieel erfgoed werd verklaard. Karbietschieten. Is het simpel vermaak of zit er meer achter? En we hebben een verhaal over de Hongaarse danshuiscultuur. Volksdans is namelijk springlevend in Hongarije. Waarom dat is en wat het vertelt over de Hongaarse geschiedenis, tot straks na het nieuws. NPO Radio 1. Doe jij dat ook wel eens, Gert, als je naar de maan kijkt? Alleen bij volle maan, Marlijn. Op tweede kerstdag is het volle maan en verplaatsen we ons een uur lang naar dit prachtige hemellichaam. We ontdekken hoe dat grijze bolletje heel ver weg het leven op aarde beïnvloedt. En dat je gewoon groenten kunt telen op de maan. Ik vind dat vooral de rucola en ook de tuinkers op de maanbodem pittiger is. Dinsdagavond om 8:30, BNN VARA. Vroege vogels met een ode aan de maan. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De rente is enorm gestegen. Maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl.

Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Vrijheid is een groot goed. Dat moeten wij bewaken, behouden en beschermen. In onze podcast Het Vrijheidskwartier praten wij met mensen die de waarde van vrijheid kennen. Kijk op vrijheidskwartier.nl/podcast. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Relevante verhalen over vrijheid? vrijheidskwartier.nl/podcast. NPO Radio 1. WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom terug bij OVT. Met straks in het spoor terug. Radiomaker Marian van der Pluim woonde net een maand in Hongarije toen haar collega haar voor het eerst naar een Hongaars danshuis meenam. Jongens staken elkaar naar de kroon met geïmproviseerde danssolo's en sloegen op hun laarzen. De meisjes skandeerden versjes boven de muziek uit. Volksdans is springlevend in Hongarije en erg populair onder jongeren. Waarom is dat en welke historische betekenis ligt eraan ten grondslag? Dat straks in het spoor terug. Je kunt hier wel van genieten, hè? Ja, dat zeker. Dus, ja, vanaf de laatste 3 maanden van het jaar is het gewoon af te hebben. Totdat je eindelijk op de melkbus mag komen te zitten. Jij schiet zelf ook heel veel, hè? Ja. Waarom schiet je zoveel? Nou, ik het heel leuk vind. Wat? Wat is het allerleukste? Op de melkbus zitten. Kerel, wat een klap, hè? Heerlijk. Ik kan er gewoon van genieten. Ja, dit is karbietschieten, een melkbus keihard laten knallen ter ere van de jaarwisseling. Het is een echte plattelandstraditie, maar ook in de stad wordt er geknald. In kampen althans, met een geheel eigen methode. En die methode is dit jaar zelfs benoemd tot immaterieel erfgoed bij UNESCO. Reden voor historicus John van Zutem en politiechef Johan Eckel om de geschiedenis van dit gebruik uit te zoeken in het boek Moet Kunnen. Zeg ik dat goed zo? Drents voor Moet Kunnen. En ze zitten hier. Goedemorgen. Goedemorgen. John en Johan, ja, ten eerste kan iemand uitleggen, een van jullie twee, wat is karbietschieten nou precies? Hoe gaat het in zijn werk, Johan? Ja, karbietschieten, dat is eigenlijk niet anders dan een brokje karbiet in een melkbus stoppen. Daar wordt water bij gedaan, dan vormt zich gas. En op het moment dat je daar een ontsteking bij houdt, dan ontploft dat. En dat wordt meestal in melkbussen gedaan in Noord-Oost-Nederland. En zijn jullie zelf ook karbietschieters? Ik niet. Nee? En, nou, maar wel eens gedaan? Ik bedoel, anders kan je geen boek schrijven, neem ik aan. Ja, ja zeker. Maar in de tijd dat ik jong was, dat was in de jaren 70, hing er wel een sfeer van enorm veel geweld en vandalisme omheen. En eigenlijk is het de laatste jaren dat je echt ziet dat het een traditie wordt die door een breder of een groter gedeelte van de samenleving wordt omarmd. We hebben in kampen tientallen jaren van vooral rellen gehad, waar het karbietschieten dan dus een programma dan dus onderdeel van was. En nu zie je dat het meer via de Noordoost-Nederlandse traditie van saamhorigheid, partytent, gezelligheid en veel minder geweld. Er is eigenlijk geen sprake meer van geweld. Nog wel van een hoop kabaal en vuur, maar echt niet meer het geweld dat we decennia lang hebben gehad. Nee, want laten we inderdaad eens teruggaan naar die geschiedenis zoals jullie dat ook hebben gedaan. Wanneer begint het eigenlijk, die knaldrang rond Oud en Nieuw? Nou ja, dat begint eigenlijk, dat is eigenlijk al heel lang gaande. In de middeleeuwen, bij wijze van spreken, waren daar de donderbussen en de kleine kanonnetjes. En dat werd met buskruid gedaan. En zo aan het eind van de 19e eeuw werd het karbiet uitgevonden. Maar voor verlichtingsdoeleinden werd dat toen aangewend. En pas daarna, nadat er heel veel ongelukken gebeurd waren met de opslag van karbiet, toen kwam het tot ontdekking dat het als in een vochtige omgeving zat, dat dat wel heel erg brand of ontplofbaar was. Toen is men langzaam gaan nadenken om dat te gaan gebruiken rondom die jaarwisseling. En de boerenattributen aan het begin van rond 1900... die waren nog niet geschikt om daarmee te schieten. Die waren van koper. De boeren verwerkten eigen melk op de boerderij. En pas met de komst van de melkfabrieken kwamen de grote stalen melkbussen. En zo rond 1930 zien we pas dat het echt in melkbussen gebeurt. Dus het is eigenlijk een voortzetting, een ander ritueel tijdens de jaarwisseling. Dus de rituelen die kennen we al heel lang. Maar dit ritueel van het kabietschieten, dat is eigenlijk sinds met de melkbussen is ons 1930 zo'n beetje gaande. En wat zit er dan eigenlijk achter? Waarom willen we zo graag knallen aan het eind van het jaar? Nou ja, dat is eigenlijk al sinds echt mensenheugen is. De oude Germanen die hadden al het Joelfeest. Dan hadden ze door dat het langer licht werd. En toen kreeg je de kerstening. En de kerk die is erin geslaagd om aan het begin van die periode kerstmis als vredig dansmoment op te voeren. En op het eind drie koningen. Maar die periode die ertussen zit, rond oud en nieuw, is altijd werelds gebleven. En altijd gewelddadig ook gebleven. Met een hoop drank en rellen en afrekeningen. Maar een soort paytime. Van we gaan even. Ja, zeker op het platteland. Dus Bjorn die had het over het kabietschiet. Echt daarvoor had je dan dus op het platteland, er ook in de steden, het nieuwjaar schieten. Dus men schoot met vuurwapens. En later kreeg men dan dus het vuurwerk. Dus eigenlijk zit het kabiet schieten daar als een soort tussenfase in. En dat hebben ze op het platteland gehouden. Op het platteland hebben ze ook. Kijk, je ziet in de 19e eeuw in steden zie je meer een burgerlijke viering ontstaan van oud en nieuw. Er komt er een kerstboom. Als mensen wat geld hebben, hebben ze een eigen klok. Dus ze kunnen gewoon rond 12 uur aftellen en elkaar dan dus echt nieuwjaar wensen. En op het platteland had je ook nog de sleeptraditie. Dus, Blaura, als je bij ons in het dorp woonde en je had je niet helemaal aan de morens gehouden, je had bijvoorbeeld bij je bruiloft niet voldoende bier aan dus de dorpsgemeenschap gegeven, dan kon het maar zo zijn dat je rond oud en nieuw echt je kar kwijt was of iets anders van het dorp. Of echt, er werd wat op je huis gezet. En dat is tot heel lang doorgegaan. Dus, maar er zit dus wel iets wraakzuchtigs in. Afrekeningen, einde van het jaar. Hè, we hebben nog wat rekeningen openstaan en we willen in het nieuwe jaar met de schone lei beginnen. En dat, dat is vaak ook het uitdagen van de politie geweest. Dus we doen nu alsof het allemaal leuk, vriendelijk vermaak is. Dat is natuurlijk ook altijd het argument van nee, maar het is gewoon voor de gezelligheid. Maar het komt wel degelijk voort uit iets anders. Ja, het is echt altijd, zeker de laatste jaren, die ontsporing die er dan is. Maar dat heeft vooral te maken met de aard van het feest. Dat zal ook blijven. Er is altijd drank, er is altijd lawaai, er is vuurwerk en dat soort dingen. En of het nou verboden zijn of niet, je ziet dat de wil van het volk om dat te gaan doen, die is er gewoon. En dat geeft spanning. En waar het de meeste spanning heeft gegeven, hè, je zei van in 1930 komen die melkbussen op. En dan zie je dat in Kampen, in de volkswijk Brunepe voornamelijk, een steeds grotere groep raddraaiers ermee gaat knallen. Hoe gaat dat dan? Ja, het begint natuurlijk, hè, zoals de traditie ooit dus ook bedoeld is, hè, rond de jaarwisseling een paar knallen lossen. En daar kwam politie op af, want dat werd bestreden. Dat was niet de bedoeling. Ja, en daar waar de politie gaat optreden, daar komen nieuwsgierigen. En de eerste jaren, praten over midden van de jaren 30, dan zijn het er enkele tientallen die komen kijken. Het jaar erop werd er al heel veel verbazing uitgesproken dat er 400 waren. En het jaar erop waren het er nog meer, het dubbele. En daar werd ook de verbazing uitgesproken dat er zelfs burgers uit de gegoede wijken bij stonden. Dus de tijdgeest van toen, die maakte ook dat men het een heel vreemde ontwikkeling vond. Die oplopen die er ontstonden, maar het waren wel de eerste rellen. Ja, en toen de Tweede Wereldoorlog kwam, ja, toen was het even stil. De Duitsers waren niet gecharmeerd van knallen. Kijk, en daarna zien we weer een heel ander verloop. Weer van bestrijden ontstaan. Wat echt nog tientallen jaren doorgegaan is, dat bestrijden. Ja, want die veldslagen, zoals je het bijna kan noemen, in Kampen werden jaren achtereen gevoerd. Hoe gaat dat dan precies, dat kat-en-muisspel tussen politie en de raddraaiers? Nou, als ik dan de meest spraakmakende periode neem, dan praten we over de jaren 70 in Kampen. Dan is er sprake van maximaal zo'n 10 melkbussen, 9 à 10 melkbussen, die dan door die grote groepen jeugd meegevoerd werden. Maar er liepen honderden mensen omheen. En het was een spelletje vanuit Brunnepen. Proberen in de binnenstad te komen. Ergens halverwege trof men de politie. Die stond al klaar. Ja, en dat spel, dat escaleerde alleen maar. Want in die tijd werden er ook gewoon gevangenissen geëist. Gevangenisstraffen geëist voor het schieten met een melkbus. Er zijn echt mensen voor maanden veroordeeld. Ja, dat is nu ondenkbaar. Maar dat was gewoon de tijdgeest. Er moest en zou opgetreden worden. En de overheid had het gezag. Ja, dat werd door de jongeren en de jeugd rond die tijd, rond de jaarwisseling, was dat een mooi moment om er eens even te laten blijken dat men er toch iets anders in zat in dat spel. Ja, want het hielp helemaal niet eigenlijk, dat onderdrukkende vanuit de politie. Nee, integendeel. Het was eigenlijk ook wel een beetje de tijdgeest van erg moet maar kunnen. Iedereen die moet echt vrijheid hebben. En je verbaast je ook over sommige dingen die je tegenkomt. De officier van justitie uit Zwolle die zegt, nou, het is over het algemeen een keurige stad dat kampen, maar ik zie een echtpaar om 4 uur 's nachts voor het politiebureau staan met een kinderwagen met een baby erin. En die vader die staat met een baksteen richting het politiebureau te gooien. En, ja, omdat hij zo boos is dat hij niet op heel veel drank in het spel natuurlijk. Ook een soort groepsgebeuren van, nou ja, we gaan weer lekker rellen. Maar ergens zo'n echtpaar, ja, je ziet het ook voor je dan eens met die kinderwagen. En wat ons wel is opgevallen, het heeft heel lang geduurd. Het is nog heftiger dan dus geweest dan we hadden verwacht. Want ja, dan krijg je dus een politierapport, je krijgt ooggetuigenverslagen. Maar achteraf, er zijn dus hele grote volksstammen die er erg last van hadden. Maar vooral ook de middenstand. Die was ieder jaar weer dat de winkelruiten kapot werden geschoten. Dat er geroofd werd. Dat het ook niet leefbaar was. Omdat de ME of andere dan de politie-eenheden er erg hard opsloegen. Ja. Het was ook geen traditie. Hoe bedoel je? Het was ook Het is er gewoon een uitwas. Dus je krijgt ook dan dus brievenschrijvers die zeggen, noem dit alsjeblieft geen traditie. Want de traditie moet een positieve connotatie hebben. Ja. En dat heeft het nu in Kampen. Natuurlijk, als je tegenstander bent, dan is het of de stad verlaten of je aanpassen. Het is ongeveer hetzelfde als met carnaval. Als je dan dus met carnaval echt in Venlo of in de bos woont, ja, en je houdt niet van carnaval, kun je ook beter de stad verlaten. Maar het is decennia lang is het eigenlijk niet leuk geweest. Nee, want jij komt, Johan, in de jaren 80 bij de politie in Kampen terecht. Wat is de situatie dan? Dan zie je dat er echt een overgang is ontstaan. Er is een nieuwe burgemeester gekomen. Er is ook een andere korpschef in beeld dat aan zijn plaats vervangt. En die zitten veel meer op de lijn van gedogen. En dat wordt ook eerst uitgesproken. Hè. De laatste jaren van de rellen praten we eind jaren 70. Dan zegt de burgemeester Kleemans in dit geval. Die zegt dan van ja, wat is nu eigenlijk het probleem? Ja, dan staan ze daar met een paar melkbussen. Maar wat is dan het probleem? En dan zie je dat er toch een omslag in denken gaat ontstaan. Nou, dan komt Tjibbe Oldersma. Dat wordt dan plaatsvervangend korpschef in Kampen. En dat is de man die echt het gedogen ook hoog in het vaandel heeft staan. En dan zie je echt dat men het gedogen de ruimte geeft. Dus met andere woorden, je mag schieten op Oudjaarsdag. Doe het netjes. Probeer geen schade te veroorzaken. Enzovoort, enzovoort. Dus in plaats van bestrijden, wordt het meer begeleiden. En wat vond jij daarvan? Ja, weet je, je bent een jong agent. En het beleid wordt natuurlijk wat hoger in het korps gemaakt. En ja, je ziet dat gebeuren. Ik kan me wel herinneren, zo midden jaren 80, dat ik voor het eerst in Kampen werkte. Want ik kwam uit Amsterdam bij de politie weg. Ja, en dan sta je op een kruispunt waar hevige rellen enkele jaren daarvoor waren. En dan sta je alleen. En dan sta je met de schutters en dan is het een kwestie van jongens even de andere kant op. En het werkt ook nog. En dat heeft best wel geholpen. En het nadeel van gedogen was weliswaar. Men hoefde niet meer te vluchten. Het gevolg was, praat ik over de jaren 70 met zeg maar circa 10 melkbussen dat er strijd geleverd werd. Midden jaren 80 waren het al gegroeid tot 150 melkbusschutters die op statisch gingen schieten. Dus met andere woorden, die zochten een plek op en die bleven daar schieten. We kregen andere problemen. Overlast en dat soort zaken. Te grote groepen. Drankgebruik, vuurtjes erbij. Dat werden de volgende problemen. Dat zag je weer groeien daarna. Want dat is altijd zo. Op het moment dat er iets positiefs ontstaat, ontstaan er toch weer negatieve kantjes. Dat zei ik altijd. Dan gaan mensen weer de grenzen opzoeken van wat. Ja. Als je volkscultureel dat benadert, dan is dat eigenlijk altijd de cyclus die je ziet ontstaan. Het gaat goed en dan heel langzaam worden de grenzen opgezocht en dan zie je weer een reactie en die cyclus gaat maar door. Ja, want wordt het dan ook niet weer saai als iedereen het gedoogt en nou, dat is prima, gaan jullie maar lekker rellen, dan is toch de hele lol er ook een beetje vanaf? Nou ja, in ieder geval is het wel een anders wat schieten geworden. Dus je kreeg wel steeds meer groepjes. En wat Johan ook zei, het gemeentebestuur dacht, nou, in ieder geval zijn de rellen voorbij. Als ze daar toch op een plaats gaan staan, dan gaan we de vuurcontainers neerzetten. En dan zie je gewoon dat al dagen van tevoren complete huisraden, ook van mensen van buitenkampen, met een aanhangertje aangevoerd worden. En dan heb je een volgend probleem. Vlakbij huizen, dus die mensen hadden niet alleen last van het kabietschieten, maar ook van de enorme vreugdevuur. Ik geloof dat jij in de jaren 90 eens een keer vanuit Zwolle naar Kampen reed. En je dacht van... Het lijkt Bagdad dat wel. Het lijkt Bagdad, ja. Grote vlammen. Het is enorm. En dan dus niet een paar meter hoog, maar 10 meter hoge. Dus dan had je dus een volgend probleem. Ja, dus het is een voortdurend zoeken, ja. Een voortdurend zoeken van het gemeentebestuur, van de ordehandhavers, van geven we ze de ruimte, gaan we optreden. En dat is een soort rituele dans. Omdat je toch het liefst zo probleemloos, in ieder geval zo gemakkelijk mogelijk het oude jaar achter de rug wil hebben als partijen. En hoe doen jullie dat nu dan? Als we vergelijken, van nu is het dus verklaard tot immaterieel erfgoed. Doet dat iets ook met het ritueel? Eigenlijk niet, want er blijven gewoon regels. En ook regels zijn aan verandering onderhevig. En die zoektocht die is natuurlijk al een aantal jaren gaande. Want daar waar gedogen leidde tot overal mogen schieten. En zolang het maar een beetje binnen de perken bleef, werd het nog steeds gedoogd. Dat wil zeggen, er lag geen regelgeving onder. Het was eigenlijk nog steeds verboden. Je ziet de laatste jaren in heel veel gemeenten in Noord-Oost-Nederland dat men het regelt in de APV. Dus in de plaatselijke verordening. Dan sluit de rituelen, de situatie rondom Oud en Nieuw, die sluit dan aan bij de situatie zoals die feitelijk in de gemeente is. Dat geeft minder spanning. Ja, dat moet wel gehandhaafd worden. Er moeten afspraken over gemaakt worden. Dus je ziet met name de laatste jaren de trend. Hè, aangewezen plekken, bijvoorbeeld als Kampen is dat nu de laatste jaren mee begonnen. Is een gouden zet geweest. Want je kan nu groepen verantwoordelijk maken voor een plek. Er moet consensus mee met de omwonenden, zodat niet mensen overlast ondervinden. En je ziet dat het nu veel beter gaat. En er zijn ook partijen die zich aan laten spreken nu. Dat was vroeger ook nooit. Dus het in die zin beseft iedereen eigenlijk wel dat het de tijd gekomen is om het met elkaar goed te regelen. Want er ligt natuurlijk een vergrootglas op, want er hoeft maar één zwaar ongeval weer te gebeuren. En je hebt de discussie weer van vooraf aan. Ja. Dus dat is wel een beetje de tendens op dit moment. Goed, gaan jullie zelf nog knallen deze week of niet dus? Nou, het ligt aan het weer, hè, laten we zeggen. En het is dit jaar op een zondag. En dat is in Noord-Oost-Nederland en zeker in de Bijbelbelt ook nog wel een ding. Dus er zijn gemeenten die het een dag eerder doen. Ja. Dus die vieren een jaar eerder, zeg maar, het traditionele kabietschieten. Ja. Goed, nou, dat scheelt misschien weer. Hartelijk dan, dank John van Zuntum en Johan Eckel. En het boek dat jullie schreven heet Moet kunnen kabietschieten en andere oudejaarstradities. Spoor terug. Radiomaker Marjan van der Pluim woonde net een maand in Hongarije toen haar collega haar een Hongaars danshuis liet zien. De hele zaal deinsde en hupste heen en weer op de ritmische volksmuziek van een live band. En Marjan dacht, waar ben ik beland? In de documentaire Het Hongaarse Danshuis vraagt ze zich af waarom volksdans zo populair is in Hongarije, ook onder jongeren. Dat ligt niet alleen aan de aanstekelijke muziek. De danshuizen hebben ook een verhaal te vertellen. Een alternatieve kijk op een geschiedenis waar jarenlang niet over gesproken mocht worden. Samen met mijn collega Roland sta ik in een gymzaal waarin een menigte Hongaren om elkaar heen tolt. Wat? Hoe heet dit? Hoe heet dit? Dit heet Csárdás. Csárdás, dat is... Op het podium zit een band met violen, trommels, fluiten en een gardon. Een soort cello van ruw hout die de muzikant over haar knie legt en waar ze het ritme op slaat. Dit is een Hongaars danshuis. Een volksdansclub waar je heen gaat om oude Hongaarse volksdansen ter plekke te leren en te dansen. De helft van de dansers is niet ouder dan 30. Wacht, ik zie je denken. Volksdans. Dat is toch die stoffige hobby waarbij een stuk of 10 mensen in grijze rokken en pakken op een zondagmiddag in een buurthuis bij elkaar komen, klompen aantrekken en dan in een kringetje rondstappen. Nee, dan Hongarije. Nem hasika muzika, hate hate hate ho! Daar is volksdans springlevend. En dat komt vanwege al die danshuizen. Er zijn zo'n 50 groepen in Hongarije die wekelijks een danshuis organiseren, waar gemiddeld tussen de 50 tot 150 mensen aan meedoen. En dan heb je nog de 100 zomerkampen, de lessen op school, de workshops, de festivals. Geen wonder dat de danshuizen in 2011 de UNESCO-status van ontastbaar cultureel erfgoed kregen. Ze zijn hartstikke populair. Hoe begon deze explosieve folk revival? Ik reis van Boedapest naar Transylvanië en weer terug om te begrijpen waarom de danshuisbeweging Hongarije op zijn kop kon zetten. And what we can say is that danshuis is in fact telling a story about Hungary's past. Want al die volksdansen braken niet alleen de tent af, maar ook een enorm taboe. Ik wil het niet over politiek hebben. En waarom wil je het niet over politiek hebben? Ja. Dus al deze wonden, al deze zwarte vlekken in je geschiedenis waren dan herontdekt. Ik begin op de Elte Universiteit in de binnenstad van Boedapest. We zitten in het kantoortje van mijn Hongaarse collega Roland Nagy. De man met wie ik naar het danshuis ben geweest. Transdanubië, waar ligt dat? Dat klinkt net zo sprookjesachtig als Transylvanië. Ja, want je hebt Hongarije wordt verdeeld eigenlijk in drie delen. Transdanubië, dat is ten beste van de kasten staan vol allerlei soorten woordenboeken. En op tafel liggen twee gebreide sokken waar houten fluiten uitsteken. En de oudste. Roland is een Hongaarse taalkundige en bestudeert de uitspraak van het Nederlands. Een uitspraakonderwijs. Daarom heb jij ook geen accent in het Nederlands. Nee, dat echt. Weet ik niet. Dat, ik doe mijn best in ieder geval. Nou, ook geen accent. Niet alleen weet hij veel over de uitspraak van talen. Hij kan ook zelf heel erg goed accenten imiteren. Dat wordt moeilijk, maar goed. Zowel in het Hongaars als in het Nederlands. We voelen ons meer thuis in situaties waar we met bekende dingen omgeven zijn. Nu is hij universitair docent, maar vroeger was hij ook professioneel danser en was hij onderdeel van een volksdansensemble. Maar oké, dat is, ik moet het loslaten. Zo. Ben jij een volksdansnop? Een beetje, ja, moet ik eerlijk zeggen. Nog steeds gaat hij iedere maand naar het danshuis. En als er buitenlandse gasten zijn aan de vakgroep, dan neemt hij hen graag mee naar dat danshuis om hen te laten zien. Ja, wat is een Hongaars danshuis eigenlijk? Ja, je kan het heel eenvoudig vertellen als een soort dansclubje voor mensen die bekend zijn of nog niet bekend zijn met Hongaars volksdans. Het lijkt eigenlijk een beetje op een salsa club of zo. Deze danshuizen zijn eigenlijk helemaal nog niet zo oud. Pas in de laatste jaren van het Hongaarse communisme, in de jaren 70 en 80, ontstond in de grote steden deze danshuisbeweging. Je hoort een dansleraar instructies geven aan een groep jongeren in een van de eerste danshuizen in een opname uit 1974. Ze dansen in een kring met de armen over elkaars schouders. Het werd een beweging genoemd omdat het om meer ging dan alleen de muziekavonden zelf. Het werd een soort van subcultuur, een deel van je identiteit. Dat waren mensen, ik zou zeggen, tussen de 17, 16 en 30. Die vonden een beetje alternatief cultuur wel leuk. In het danshuis in 1974 vertelt een meisje van zo'n 18 jaar oud aan de journalist dat ze voor het eerst naar het danshuis is gekomen. Moet je ook iets luisteren. Maar dat het nog niet zo goed gaat. Ze staat even aan de kant omdat ze bang is over haar eigen benen te struikelen. Maar er kwamen niet alleen alternatieve jongeren op af. Er was ook een heel klein groepje andere dansers. Ja, die noem ik in het Hongaars, of die noemen we in het Hongaars, die oer-Hongaren die dan eigenlijk denken dat Hongarije de oudste cultuur op de aarde is. Die dan een beetje overdreven met hun eigen trots wat betreft Hongarije en Hongaarse cultuur. Maar dat is een klein minderheid. die hadden vaak volkskleren aan. Nu herken je die makkelijker, want die hebben misschien een t-shirt met Groot-Hongarije erop. Dus, maar vroeger waren die heel moeilijker te herkennen. En ik denk dat ze waren ook minder extreem. In de jaren 70 waren Hongaarse etnologen en muzikanten zich gaan interesseren voor de volksmuziek van het platteland. En ze wilden deze dansen en liedjes terugbrengen naar de steden, om ze zo aan een volgende generatie door te kunnen geven. Ja, het verhaal gaat eigenlijk een beetje over het bewaren van traditie. Er was alleen één probleem. In Hongarije was de volksmuziek uitgestorven. Het platteland was al veel te veel gemoderniseerd. Om oude volksdansen terug te kunnen vinden, gingen ze dus de zwaar bewaakte grens met Roemenië over, naar Transylvanië. Wegens de onderdrukking hebben Hongaren in Roemenië veel oudere tradities beter kunnen bewaren dan Hongaren in Hongarije. Deze regio had voor de Eerste Wereldoorlog nog bij Hongarije gehoord, maar toen Hongarije de oorlog had verloren en Roemeense nationalisten een claim op de regio maakten, moesten ze het afstaan in het verdrag van Trianon. Anderhalf miljoen Hongaren woonden van de ene op de andere dag opeens in Roemenië. Dat is een tragicomedische situatie. Je bent natuurlijk en je hele gezin is nooit verhuisd, dus je bent gewoon daar geraakt door de geschiedenis. Zij werden tijdens het Roemeense communisme onderdrukt. Ze mochten bijvoorbeeld geen Hongaarstalige scholen hebben, hun eigen taal niet spreken. Soms mochten ze zelfs hun eigen naam niet houden. Ik ben zeker eigenlijk dat Nederlanders dat onderschatten, hoe belangrijk taal is. Vanwege die onderdrukking hielden de gemeenschappen extra hard aan hun tradities vast. Daardoor is het gekomen dat een groot deel van Hongaars volksmuziek en volkscultuur is veel beter bewaard buiten de grenzen van Hongarije dan binnen de grenzen. De horde jongeren uit Boedapest troffen hier dus als het ware kleine tijdscapsules aan, waarin een schat aan informatie over een ouder Hongarije bewaard was gebleven. Die namen ze mee terug naar huis. Dat is eigenlijk een soort revival, een herontdekking van onze eigen cultuur. Het succes van de danshuisbeweging explodeerde. Werd er in het begin in 1974 nog om de twee weken een danshuis georganiseerd? In de jaren 80 waren er iedere dag van de week één of zelfs meerdere opties om uit te kiezen. Hun liefde voor die oude volksmuziek was zo groot dat ze er een hoop voor op het spel durfden te zetten. Het was namelijk niet zonder risico om in de communistische tijd je eigen club te organiseren buiten het hele communistische systeem om. Boerencultuur is op zich al een beetje verdacht in het oog van de partij. De staat gedoogde de danshuizen, maar hield ze wel, soms in de vorm van geheim agenten, in de gaten. Een paar volksliedjes groeiden uit tot stiekeme protestliedjes tegen de staat. Zij ontsnapten aan de strenge censuur omdat ze niet expliciet kritiek uiten. Maar iedereen wist wat je bedoelde. Zo kreeg bijvoorbeeld het liedje dat de populaire danshuisband Muzikaj uit de Transylvaanse vlakte naar Boedapest had gebracht ook een dubbele lading. Ze zingen over een koude wind die verandering brengt. En over hoe goed het zou zijn vrij te zijn, zo vrij als een vogel. De danshuisgangers vierden, zongen en dansten iedere week op liedjes uit Hongaarstalig Transylvanië. Een absoluut taboe-thema in communistisch Hongarije. En dat had te maken met het socialisme. Hongarije en Roemenië waren in die tijd namelijk zogenaamde socialistische broedervolken. En het was dus niet de bedoeling om oud zeer te benoemen. Dus de onderdrukking van de minderheid Hongaren en Transylvanië, daar mocht je niks over zeggen. Maar de danshuisbeweging doorbrak dat taboe Zij bracht Transylvanië terug in de gesprekken en gedachten van Hongaren. And what we can say is that Tanzhaz is in fact telling a story about Hungary's past. Ik heb een afspraak gemaakt met de Amerikaans antropologe Mary Taylor. It's an ongoing shifting articulation, right? So it's not one story, it's many stories. Die 8 jaar lang regelmatig in Hongarije te vinden was. Onderzoek deed naar de danshuisbeweging en daar het proefschrift en boek Movement of the People over schreef. Wat in 2021 uitkwam. And one thing that I mentioned about Tanzhaz in daarin bestudeert ze de complexe relatie van de danshuisbeweging en nationalisme. Tanzhaz has to do with the fact that people generally say in Tanzhaz that it's not the place to engage in political debate. Ze vertelt dat mensen in danshuizen zeggen dat het geen plek voor politiek is. A strange thing that I noticed is that if someone makes an ethno-nationalist comment, they are not silent. Maar als iemand een nationalistische opmerking maakt, zegt niemand er iets van. Alleen de mensen die kritiek hebben op dat nationalisme worden erop aangesproken. So that's done in the name of that this is not a place to talk politics. But if you just think about that, you find that ethno-nationalist sentiment is reproduced. Zo is volgens Taylor het apolitieke danshuis een plek waar nationalisme zich sluimerend kan voortplanten. Per toeval was ze eigenlijk voor het eerst in een danshuis terechtgekomen toen ze net in 1993 naar Boedapest was verhuisd en een vriend haar meenam naar haar eerste danshuis. And that was my introduction to the Tanzhuis. Boedapest had een stadse indruk op haar gemaakt. De aanwezigheid van volksdans verbaasde haar. So I was surprised and fascinated by the fact that a bunch of people in a modern urban city were dancing folk dances. Zij wijst me op een moment in de Hongaarse geschiedenis dat je goed die verenigende kracht van het nationalisme uit de danshuizen kan zien. In 1988 stroomde het reusachtige Heldenplein van Boedapest vol met 100.000 vreedzaam protesterende Hongaren. Ze beklimmen de standbeelden, wapperen met Hongaarse vlaggetjes en dragen bordjes met de Hongaarse namen van de dorpjes. Zij hadden gehoord dat de Roemeense dictator Ceausescu een verwoesting had afgekondigd. Een verwoesting van Hongaarse dorpjes in Transylvanië. Het waren de grootste massaprotesten sinds de revolutie van 1956. Die protesten waren niet direct door de leden van de danshuizen georganiseerd, maar het danshuis had ervoor gezorgd dat het lot van de Hongaarstaligen in Roemenië door Hongaren werd gevolgd en het ze aanging. Yeah, so here we see the possibility of that cultural movement having a political character. Nee, dat is echt belangrijk om te benadrukken, zegt Taylor. De danshuisgangers vormden geen politieke beweging, geen partij. Ze wilde gewoon naar die ritmische, verslavend mooie oude volksmuziek luisteren. Maar om dat te doen in communistisch Hongarije moest je dapper zijn. En zo werd je automatisch toch een beetje revolutionair. Ook Roland was zo'n Hongaar die dankzij de danshuizen over Transylvanië te weten was gekomen. Hoe meer ik bekend raakte met de muziek, hoe mooier ik het vond. Dus ik raakte eigenlijk verliefd. Toen in 1989 de muur viel, het communisme ten einde kwam en de grenzen tussen Hongarije en Roemenië opengingen, ontmoette Roland vrouwen in grote zwarte rokken en hoofddoeken met bloemige versieringen in een voetgangerstunnel in Boedapest. En toen leerde ik een oude mevrouw kennen. Zuzinini. Dus is geen verrassing, want elke tweede vrouw heet Zuzi in Seek. Ze kwamen uit het Transylvanische dorpje Seek en ze verkochten zakdoeken, eieren en sieraden op een kleedje. Roland was 16, nieuwsgierig en stelde hen heel veel vragen. Ze vroegen hem of hij niet eens zin had om mee te gaan naar Transylvanië. En dan heb ik serieus genomen en dan heb ik dat jaar nog naar Transylvanië gegaan. Ja, ik vind dit echt een heel erg leuk verhaal. En je hebt het me al een keer verteld, maar ik blijf me verbazen over het feit van waarom neemt ze jou mee en ook waarom ga jij mee? Ja, wat dat is een hele goede vraag. Ik weet, als ik nu erover nadenk, dan vind ik het ook merkwaardig. Ik weet niet meer waar ik naar nieuwsgierig was. Ik denk dat een beetje te maken had met wie ik zelf ben. Wat dat betekent dat ik Hongaar ben. Wat betekent dat ik hier in Hongarije ben geboren. Wat is Hongarije? Wat is Hongaar zijn? Wat is je eigen cultuur? Ja, 16, 17, dan ben je heel gevoelig voor je identiteit. Je bent weer je eigen identiteit ontdekken. Het was ontzettend leuk voor Zuzaneni om zo'n belangstellende Hongaarse jongen voor haar te hebben staan, opeens in die voetgangerstunnel. Tijdens 50 jaar communisme was er amper contact geweest tussen de Hongaren in Transylvanië en in Hongarije. En opeens kon het weer. Misschien is dat een heimwee naar Hongarije als een oerheimat, of hoe noem je dat? Het is niet toevallig dat Roland als jonge liefhebber van het Hongaarse danshuis uitgerekend in Seek terecht is gekomen. De muziek van Seek en ook de dansen van Seek waren de eerste die de centrale rol kregen in de danshuisbeweging. Trouwens ook de benaming danshuis komt uit Seek. Het dorp speelde een cruciale rol in de danshuisbeweging. Muziekverzamelaars die gingen naar Seek om muziek te verzamelen of op te nemen en te leren. Omdat het is een heel gesloten dorp met hele strenge regels. En dat betekende ook dat cultureel dat heel veel dingen geconserveerd waren. Naar het dorpje wordt nog steeds verwezen als de kraamkamer van de danshuisbeweging. Daar wil ik meer over weten. Net als Roland in die tijd neem ik de trein van Boedapest naar Transylvanië. Het dorp ligt tussen heuvels, kleine plotjes land. Ik zie huizen met puntdaken, kerkjes, kale bomen en grote bouwvrachtwagens. Op straat is niemand te zien. Ik heb het adres gekregen van ome Pishti, oftewel Pishti Bachi. En ik moet even hard op zijn poort kloppen voordat hij open doet. Hij is een beetje doof. Pishti Bachi is al 85 jaar oud en woont al zijn hele leven in Seek. Ik hoop dat hij me meer kan vertellen over het oude leven in het dorp en wat er veranderde toen de jongeren uit Boedapest kwamen. Als Pishti Bachi me ontvangt, weet ik me even geen houding te geven. Zoals je misschien aan mijn hoge stem en zenuwachtige lachjes kunt horen. Ik woon nu al 2 jaar in Boedapest, spreek prima Hongaars, maar dit mannetje slaat me uit het lood. Hij is klein, spreekt dialect, blaakt van zelfvertrouwen en draagt een traditioneel hoedje van gevlochten riet. Een grijze bodywarmer van schapenwol en zijn oogleden zijn door de ouderdom gaan hangen, waardoor de bloedrode randen onder zijn ogen te zien zijn. Hij ontvangt me in zijn 2-kamer-appartement met een laag dak, waar de hele dag Hongaarstalige televisie staat te blaren. Soms begint de televisie Roemeens te spreken, maar dan zet hij hem uit. Pishti Bachi woont al zijn hele leven in dezelfde straat in hetzelfde dorp. Zeek bestaat namelijk uit 3 straten die strikt van elkaar gescheiden waren. Iedere straat had zijn eigen danshuis en de jongeren uit iedere straat mochten alleen naar hun eigen danshuis gaan en verkering krijgen met meisjes of jongens uit hun eigen straat. Chipkesek wordt versek, versek, porosek, porosek. Pishtibachi ging stiekem wel eens dansen met de meisjes uit de andere straten. Ja, Tom, porosek ilanjos is. Ja, Tom, versek en is. Maar hij wist dat hij dan voor middernacht moest ophoepelen uit dat danshuis. Anders werd hij in elkaar geslagen. Kop dan mis je paar poef, wat is zoiets. Hoort dan niet hoor. Boy, wat. Maar niet zo hard hoor. Nou, neem werd ik met werken. Pishtibachi herinnert zich nog prima hoe er in de jaren 80 en 90 veel jongeren uit Boedapest naar Zeek kwamen. Zij hadden opnameapparaten bij zich, zoals ik eigenlijk nu. En dan zong hij voor hen en nam ze zijn stem weer mee terug naar de grote stad. Hey, de magasare, pula daru. Szépen szól. De haragszik rám a szeretőm, mert nem szól. S akkor szóljál régi babám én hozzám. De mikor az a darú badár visszaszáll. De meeste danshuizen van Zeek zijn in verval geraakt. Maar het danshuis van Pishtistraat werkt nog. De eigenaar heeft er een bed and breakfast bij gemaakt om rond te kunnen komen. Misha noemt Pishtibachi hem. Maar zijn echte naam is Michel van Langeveld. Pishtibachi! Het is haast niet te geloven. Hier, in Zeek, in het midden van Transylvanië, woont een Nederlander. Hij is geen toerist of passant, nee, hij is hier gevestigd en woont met zijn Transylvanische vrouw in het huis naast het oude danshuis. Ik moet hem ontmoeten. Dertek. Hostel met pa Wendy hier. Ja. Ik zit in het danshuis niet ver van het huis van Pishti. Ik zie Hongaarse toeristen binnendruppelen en aan de blauwe muren hangen beschilderde borden, kleedjes en vooral heel veel laarzen. Op een verhoogde bok tegen de muur aan zit een gezette man met rossig haar en een grote lach. Hij is gekleed in de volkskleding van het dorp. Dit is Michel. Nadat hij het vervallen danshuis had gerenoveerd en in 2011 permanent in Zeek kwam wonen, heeft hij hier echt zijn plekje gevonden. Hij heeft de taal onder de knie gekregen. Zoals hij zelf zegt, na 1 glaasje palinka spreek ik het een beetje, na 10 vloeiend. Hey, palinka. Ja, ik ging eigenlijk 100 jaar terug in de tijd. En al die leuke dingen van vroeger, die komen hier in dit dorp terug. Michel is opgegroeid in Brabant, in de buurt van Tilburg. Ik ben geboren in Goorle, een Goorse baddenfrutter. Al in Nederland was hij verliefd geraakt op de Hongaarse volksdans. Het was 1980, hij had net zijn diploma binnen toen zijn moeder hem wees op een volksdansclub die in Tilburg was geopend. Volksdansen, ga dan maar eens kijken. Ik zei, moeder, je denkt toch niet dat ik met houtschoenen met klompen daar naartoe ga? Michel, dat is helemaal niet mijn houten klompen. Stel de wagen nou niet zo aan. Misschien vindt het wel hartstikke leuk. Hij was meteen verkocht. Ja, het was gewoon heel gezellig daar. Sindsdien zou Michel de rest van zijn leven naar volksdansclubs gaan. Eerst in Tilburg en later naar het Hongaarse danshuis in Utrecht. Vanaf de jaren 80 had de rage zich namelijk over de hele wereld verspreid. Er kwamen danshuizen in Amerika, Japan en ook in Nederland. Het was een revival van folklore. Zijn interesse voor Hongaarse volksdans was gewekt. En het leuke van Hongaars is juist dat je in de Hongaarse dans een bepaalde stijl hebt. Ja, je leert daarvan de basis passen. En dan mag je in die dans improviseren. Als hij in 1984 in Amsterdam in een oud boekwinkeltje staat, valt zijn oog dan ook meteen op een fotoboek over een Hongaars dorpje. Ik wist niet waar deze sprookjeswereld was, maar elke foto die had iets. Die sprookjeswereld was het dorpje Seek. In de boekhandel bladerde Michel door de zwart-wit foto's van jongens en meisjes die dansten in zaaltjes slechts verlicht door een petroleumlamp. Hij zag hoe de jongens de meisjes met grote emmers waters nat gooiden tijdens Pasen. Hij zag hoe ze rouwden. Hoe ze zondag in hoofddoek en lange rokken naar de kerk klommen. En in 1990 is dus de grens tussen Hongarije en Roemenië opengegaan. En toen ben ik bijna linea recta, vijf maanden na de revolutie, ben ik naar Seek vertrokken. Nou, we kwamen s'avonds laat aan, dus ik heb zo'n mooie kamer bekeken. Ik was een beetje dorstig, dus ik vroeg om een klein beetje water. Nou, ik heb het geweten, hoor. Dus één palinka, twee palinka, drie palinka. Nog een bonensoep, nog een palinka. Nou, en ik was zo dronken als een tocht. Rond middernacht hebben twee mannen hebben ze mij naar een ander huis gebracht. En op de volgende morgen wist ik dus niet waar ik was. Vaida Mina, wat gebeurt hier met me? Ik werd wakker in de opkamer van zo'n mooi huis. Ik opende de vensters. Ik zag alleen maar mensen in traditionele kostuums. Ik zag alleen maar paardenwagens, goede wagens. Het was alsof het een sprookje was van Alice in Wonderland. En ik zeg altijd dat ik in Seek voor de tweede keer ben geboren. Met hulp van een erfenis en zijn eigen spaargeld kon hij in 2009 in Seek het oude danshuis opkopen, opknappen en er een nieuw huis naast bouwen. Sindsdien organiseert hij in de warmere maanden soms wel 3 keer per maand een danshuis in Seek. Bishti Baci vertelde me dat hij Michel onwijs dankbaar is. Dankzij Michel is er nog een danshuis waar hij heen kan gaan. Sinds de grenzen namelijk open zijn, trekt de jeugd weg uit hypertraditionele dorpjes zoals Seek. En er komen huizen leeg te staan. In die lege huizen gaan Roemenen wonen. Als die uit Boekarest komen of uit Ploiești en ze zien hier de Hongaarse vlag, nou dan gaan ze helemaal op tilt. Ja? Ja, maar goed, dan moet ik altijd uitleggen van er hangt een Hongaarse vlag, want dit is een Hongaars danshuis. En daar hangt een Nederlandse vlag, want ik ben Nederlands. Roemenen van buiten Transylvanië zien dat soort Hongaarse symbolen als een provocatie. Tot hun afgrijzen is die focus op Hongaarstaligen in Roemenië het afgelopen decennium nogal in een stroomversnelling terechtgekomen. Kijk, de danshuisbeweging was het nog om muziek te doen. Maar al gauw kwamen er andere belanghebbenden bij. En zij hadden veel grotere plannen met Transylvanië. Na de omwenteling lukte het de lobby van de danshuisbeweging om een databank, een onderzoeksinstituut en een speciaal departement in het ministerie van Cultuur op te richten voor het verdere behoud van die oude Hongaarse muziek. We hebben een collectie van Hongaars volksmuziek die uniek is in de wereld. Dat lukte mede dankzij de steun van de toenmalige regering uit 1998. Dat was de eerste regering van Fidesz, de partij van Viktor Orbán. Een positieve en verdienste van Fidesz was ook de rehabilitatie van de Hongaarse minderheden. Maar ondertussen heeft Fidesz een aantal stappen genomen die het hele proces van rehabilitatie een beetje in twijfel trekken. 10 jaar later gaat Fidesz veel verder dan alleen de ondersteuning van cultuur. Ze zorgen ervoor dat de Hongaarse Transylvaniërs stemrecht krijgen in de Hongaarse verkiezingen. Dat begon allemaal met een omstreden maar belangrijk referendum uit 2004. Mary Taylor vertelt me dat je in dit referendum kon stemmen of Hongaarstaligen buiten de Hongaarse grenzen, zoals de Hongaren uit Transylvanië, de Hongaarse nationaliteit zouden mogen krijgen. Fidesz zat in die tijd in de oppositie en ze begonnen dit referendum gepassioneerd te promoten. And I happened to be doing my fieldwork in amongst the dance house at that time, and so I was. Precies in dat jaar was Taylor in Budapest in de danshuis voor haar onderzoek en ze sprak met honderden mensen. In de danshuizen riep iedereen op om voor te stemmen. Nu moesten ze de mensen helpen die hen jaren geleden zo vriendelijk in huis hadden genomen en muziek en dansen hadden geleerd. Dancehouse-goers found themselves aligned with Fidesz on this issue. Dankzij Transylvanië kruisen de paden van het danshuis en Fidesz elkaar heel even. Uiteindelijk kwamen er niet genoeg mensen opdagen om het referendum geldig te laten verklaren. Maar de mensen die wel gekomen waren, hadden overwegend voor de Transylvanische Hongaren gestemd. Dit is een onwijs belangrijk moment voor de partij van Orbán. El is érte az eredményesség küszöböt. Hij gebruikt dit om te zeggen dat de toenmalige regering anti-Hongaars is, anti-nationale trots, en dat ze Transylvanië in de steek hebben gelaten. Met dit soort teksten weet hij in 2010 aan de macht te komen. En een jaar later geeft hij prompt de Transylvanische Hongaren alsnog de Hongaarse nationaliteit. Dit levert hem hun absolute loyaliteit op. En duizenden stemmen in de verkiezingen voor zijn partij er gratis bij. De vraag is alleen voor hoe lang. Zoals Michel en Roland me vertelden, vertrekken veel jongeren uit die traditionele Hongaarse gemeenschappen in Transylvanië. Dat is vaker gebeurd in de geschiedenis. Het is een ironisch slot aan een verhaal. Busladingen jonge dansers waren van Budapest naar Transylvanische dorpjes gereden om de laatste overblijfselen van een levende muziektraditie op te pikken. Maar een paar jaar later, als de muur valt, komen er juist busladingen vol jongeren uit diezelfde dorpjes terug hun kant op. Roland hoort bij een van de laatste groepen jongeren die nog heeft leren dansen en fluit spelen in Transylvanië. Wij zijn de laatste, ja. Dat klinkt een beetje pathetisch. En dan, ja, dat zo bedoelde ik het niet. Hij hoort misschien wel bij een van de laatste groepen die die eeuwenoude muziektraditie nog eens een originele, organische vorm heeft gezien. Dat is heel triest om te zien. Het is het verdwijnen van een oude vorm. Aan de andere kant weet ik als wetenschapper dat het, ja, het is het leven. Zo werkt het. Dus dat verandering komt. Dit was de documentaire Het Hongaarse Danshuis van Marian van der Pluim. Mede mogelijk gemaakt door Eenzame Avonturen van de Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat en De Gids. Eindmix Alfred Koster en Katinka Beer, die ook de eindredactie deed. Dit spoor en andere documentaires zijn terug te vinden op onze site vpro.nl/OVT. En dit was OVT. Fijne kerstdagen. Straks de perstribune van Max. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Schaatsen bij de NOS. De NK-afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeldnuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek. Het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De NK-afstanden in Tialf.